صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگان دین کے سلسلے اور قادریہ سلسلہ، آسمان ولایت کے چمکتے ستارے اولیاء اکرام، ان سے منسلک، ان کے سلسلے جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ یہ بزرگان دین کے سلسلے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کیا صحابہ اکرام کے دور میں بھی کوئی سلسلہ تھا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت فرماتے تھے، اور اگر بیعت فرماتے تھے تو وہ کون سا سلسلہ تھا؟ ان سلسلوں کی ابتدا دور صحابہ سے ہے، لیکن جب اس وقت سلسلوں کے نام نہ تھے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ و تسلیم بھی بیعت فرماتے تھے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان کے رسائل نعیمیہ پیج نمبر 328 پر ہے. صحابہ کرام نے بہت سی بیعتیں کیں. اولاً اسلام لاتے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، پھر خاص معاہدوں کے لیے بیعت کی، جیسے حدیبیہ میں بیعت رضوان. مزید فرماتے ہیں، بیعت چند قسم کی ہوتی ہے. ان کی صحابہ کرام کی پہلی بیعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ شریف پر بیعت اسلام تھی، پھر خاص موقعوں پر بیعت خاصہ ہوئی، پھر خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت دو بیعتوں پر مشتمل تھی، بیعت سلطنت اور بیعت طریقت. خلفائے راشدین کے زمانے تک ہر سلطان شیخ یعنی پیر بھی ہوتا تھا، کیونکہ ان کی خلافت راشدہ تھی. ان کے بعد سلاطین یعنی بادشاہ اس پائے کے نہ رہے، لہذا ان سے صرف سلطنت یعنی حکومت اور گورنمنٹ کی وفاداری کی بیعت کی گئی، جسے آج حلف وفاداری کہتے ہیں. اور مشائخ سے بیعت طریقت ہوئی. پیری مریدی کی مفید معلومات کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 26 پیج نمبر 555 سے لے کر 594 تک کا مطالعہ فرمائیں، اس کی اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب. بھائی یہاں یہ بات عرض کرنی تھی، ایک شاید تصور ذہن میں ہو، جیسے اپنے 26 جلد کے یہ صفحے نمبر کا بھی فرمایا، تو فتاوی رضویہ کیا ہر جگہ ہی ایسا مشکل ہے کہ عام لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ یا کیا فرمائیں گے آپ؟ تو ہر جگہ واقعی ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن علم ہے. دیکھو، انگلش بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اردو بھی لکھی ہوئی ہے، ساری زبانیں لکھی ہوتی ہیں تقریباً، لیکن استاد کے پاس بندہ پڑھتا ہے، فیس دیتا ہے نا، 10 سال تک محنت کرتے ہیں تو میٹرک کی سند آتی ہے، جس کی کوئی ویلیو اب نہیں ہے اتنی. ہاں مطلب وہ کے جی اور نرسری اور پیسے کھینچنے کے لیے بھی شاید ترکیبیں بازوں نے بنائی ہوں گی. تو یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. تو اب یہ کہ علم دین جو ہے، وہ کتابیں جو ہے دینی، وہ ایک دم سے مطلب بند کتاب آپ کے سامنے آئے اور دماغ میں وہ فیڈ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. آپ پڑھیں تو کچھ تو سمجھ میں آ بھی جائے گا انشاءاللہ، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اگر اردو آپ کی واجبی ہوئی تو. جو نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھیں. صلوا علی الحبیب. میں محمد سلیم اتاری بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، اے دو ماہ کے چھوٹے بچوں کو عموماً پیٹ میں درد ہوتا یا قبض ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد عطاری عمان سے عرض کر رہا ہوں، اگر قبرستان 40 قدم سے کم ہو تو میت کو لے کر قبر کے چاروں طرف 40 قدم گھومنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، بے حساب مغفرت کی دعا سے بھی نواز دیجیے. قبرستان میں گھومنا تو قبروں کے گرد گھومنا کیا؟ اچھا قبر کے گرد گھومنا، یہ کعبے شریف کے گرد گھومنا تو عبادت ہے، طواف یہی گھومنا، طواف کرنا. تب اگر قبروں کا طواف یا پوچھنا مقصود ہے تو طواف تعظیمی تو نہیں کر سکتے. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہے فتاوا میں کہ تعظیمی طواف تو نہیں کیا جائے گا، وہ تو جائز نہیں ہے. البتہ حصول برکت کے لیے پھرا تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اب سوال کیا تو میں نے عرض کیا، عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ان کا جو مقصود تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ جو 40 قدم والی شاید فضیلت ہے نا، کہ وہ 40 قدم جو ہے وہ میت کو لے کر چلے تو اس کی جو ہے وہ اس طرح گناہوں کی وہ بخشش کی جو بشارت ہے، تو کیا جو ہے وہ اگر 40 قدم دور نہیں ہے تو اب کیا وہ اس کی قبر کے گرد جو ہے وہ 40 قدم پورے کر لیے جائیں؟ سوال یہ کہ اگر قبرستان 40 قدم سے کم ہو تو میت کو لے کر قبر کے چاروں طرف 40 قدم گھومنا جائز ہے نہیں؟ تو یہ فتح رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 636 پر ہے اس کا جواب. جہالت و ممنوع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور وہ 1-2 ماہ کے بچے کا سوال جو ہوا تھا تو اس کا جواب یہ ہے، گھریلو علاج پیج نمبر 90. بچوں کے پیٹ کے درد کی علامت یعنی پہچان نشانی یہ ہے، بچوں کے پیٹ کے درد کی علامت یعنی نشانی یہ ہے کہ وہ بار بار ٹانگوں کو سکیڑتے اور چیختے ہیں، سکیڑتے سمیٹتے چیختے ہیں. جب ایسا ہو تو پیاز کو، یعنی ایک علاج ہی ہے اس کا، پیاز کو آگ میں سینک کر پانی نچوڑ دیجئے اور 3 گرام پلا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا. نمبر 2، پیٹ کی سنکائی کیجئے. سنکائی کس طرح کریں گے؟ کوئلے جلتے ہوئے نہیں رکھنے پیٹ پر، اس کی تھیلیاں آتی ہیں ان میں گرم پانی بھرا جاتا ہے، قابل برداشت گرم پانی بچے کے پیٹ پہ وہ تھیلی بھر کے وہ رکھے. پلاسٹک بوتل بھی ڈالی جا سکتی ہے، ریت بھی میں نے نوٹ کیا تھیلی میں ڈال کے گرم کر کے، مگر وہ دیکھو 1-2 مہینے کے بچے کے لیے سوال کیا، وہ احسانوں کا بھی اتنا بڑا تھیلا رکھ دیں گے بےچارے کا پیٹ ہی پچک جائے. اس کے قابل برداشت وزن ہو اور قابل برداشت گرم. نمبر 3، شہد چٹائیے. خالص شہد اگر چٹائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا. نمبر 4، انڈے کی صرف کچی سفیدی. انڈا جب کھولتے ہیں نا تازہ انڈا اس میں دو طرح کی چیز نکلتی ہے، ایک تو پیلا پیلا وہ گول گول نکلتا ہے کچھ، اس کو زردی بولتے ہیں، اس کے علاوہ جو چکنا وہ ہوتا ہے کہ مواد، اس کو سفیدی بولتے ہیں. تو انڈے کی صرف کچی سفیدی تھوڑی تھوڑی وقفے سے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے پلائیے. معدے کی گرمی سے یعنی پیٹ کی گرمی سے خود ہی اندر پک جائے گی اور جراثیم وغیرہ کا خاتمہ کر دے گی انشاءاللہ عز و جل، پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی. جب بھی کوئی طبی علاج اس طرح سنا کر کرے نا، تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال کرنا ہے آپ سے. لبیک. سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ میری ایک دار نکلی ہوئی ہے اور دوسری میں درد رہتا ہے. کہتے ہیں ایک بار دانت میں پلاس یا لوہے کا ایسا آلہ جس سے دانت نکالا جائے تو پھر دم اثر نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ کیا ایک دانت نکلوایا ہو تو دوسرے دانت پہ دم اثر نہیں کرتا؟ اور باپا کو روحانی علاج بھی بتا دیں. یہ بنت الیاس اتاریہ ہیں. دم اثر کرے گا جب کوئی دم والا دم کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا سر. اور روحانی علاج اس کے یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے رجوع کیا جائے. اب تو یہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے، یہ ویب سائٹ بھی اس کی بنی ہوئی ہے روحانی علاج کی، اس کے ذریعے بھی ترکیب ہو سکتی ہے. مدانی چینل پر بھی سلسلہ آتا رہتا ہے، ہفتے میں کوئی دو دن شاید ہوتا ہے نا روحانی علاج، تو اس میں بھی آپ مدنی چینل پر بھی اگر سوال دے دیں گے تو وہ باقاعدہ ان کی ترکیب ہوتی ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ماہرین. منگل اور بدھ عصر کی نماز کے بعد. اب عصر تو دنیا میں پتہ نہیں، کہیں عصر ہوتی ہے کہیں فجر ہوتی ہے، گھڑی کا ٹائم ہو نا مدینہ مدینہ. چلو باب المدینہ کی عصر کی نماز کے بعد تو ان سے وہ تو آپ دے دیں گے نا ان کو، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ جواب دے دیں گے. تو مدنی چینل اس بار میں آپ دیکھیں گے تو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچپن میں جوا کھیلا ہو یعنی نابالغی کی حالت میں اور پیسے جیتے ہوں تو اب ان پیسوں کا کیا کریں؟ یہ امتیاز قادری ہیں. جس سے جیتے تھے اس کو دے دیے جائیں، کیونکہ یہ نابالغ بھی حق العبد کے معاملے میں جو ہے نا اس کی بھی گرفت ہے، تو یہ اس کی ملک نہیں بنے تھے جب یہ جوا میں جیتا تھا، پرائی چیز تھی وہ لے لیے جوا کے ذریعے، تو یہ اسی کو دے جس سے لیے تھے، یا وہ نہ رہا تو اس کی اولاد کو، جو اس کا پروپر طریقہ ہے، کیونکہ اس کی نابالغ کی ملک بھی نہیں بنے نا یہ جوا میں جیتنے سے. جیسے نابالغ نے چورا لیے تو اس کی یہ مالک تھوڑی بن گیا چورانے سے، کہ نابالغ ہے تو اس کو ایک چھٹی مل گئی. نہیں نہیں، ہمارے باب المدینہ میں لانڈی میں بچوں کی بھی جیل ہے. ہاں بچوں سنبھل کے رہنا، چوری چکاری نہیں کرنا، پولیس اٹھا گئی تو پھر مشکل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آپ تو یہ بالغ ہو چکے ہوں گے، سوال جبھی کیا ہوگا شاید، تو یہ کہ جتنی بھی رقم جیتی تھی اب وہ تو نہ رہی ہوگی، تو بہرحال اتنی رقم جو ہے اگر اس کے مالک یا اس کی مالک نہ رہا تو اس کی اگر اس کے وارث ہیں ورثہ تو ان کو، یا پتہ نہیں کس سے جوا میں جیتا تھا کیا تھا پتہ نہیں ہے کچھ، تو اتنی رقم بھی پتہ نہیں ہے کتنی، تو اپنا ذنے غالب کرے کہ لاکھ ہوگی، پچاس ہزار ہوگی، پچاس ہوگی، سو ہوگی، جت پر ذہن جم جائے اتنی رقم پھر کسی فقیر کو خیرات میں دے دے، فقیر شرعی ہو، فقیر شرعی کو خیرات، یعنی فقیر شرعی کو صدقہ دے دے، صدقہ کر دے، خیرات میں دے دے، مطلب ثواب کی نیت نہ کرے. صلو علی الحبیب صلو اللہ. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، باب المدینہ پاک شیرازی اور رضوی کابینہ کے عاشقان رسول، اسی طرح مجلس ذرائع آمد و رفت اور مجلس تاجران اطراف پلیاں ضلع میاں والی پاک مظہری کابینہ او بی وین کے ذریعے شریک ہونے والے عاشقان رسول، اسی طرح گوٹ جعفر آباد پل اوستا محمد ضلع جعفر آباد بلوچستان پاک حجازی کابینہ کے عاشقان رسول جو او بی وین کے ذریعے ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمایا، بے دوران اس کی برکہ صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ بے داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ الرحمن. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا، میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ عاشقان رسول کی تعداد مدینہ مدینہ ہے. ابا یہ جتنے عاشقان رسول ماشاءاللہ ہمارے مدنی مذاکرے میں نظر آتے ہیں, اجتماعات میں آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے مساجد کا رخ کر لیں اور نمازوں کی پابندی کر لیں تو شاید ان علاقوں میں مساجد کم نہ پڑ جائیں؟ ہم بنائیں گے دوسری انشاءاللہ. مجلس قدام المساجد بھی ایک شعبہ دعوت اسلامی کا, ویسے بھی وہ فیضان غوث اعظم نامی مساجد 1100 مساجد کی ترکیب ہے نا اپنی, جی ماشاءاللہ کہ بنانی ہے انشاءاللہ, اعلان بھی کیا ہے اور لوگوں نے اسلامی بھائیوں نے کہا بھی کہ ہم بنائیں گے. تو یہ کہ چلو آپ نہیں بنانا, بھلے آپ نہیں بنا کر بھرنا شروع کر دیں, بنائیں گے ہم بس. ابھی اطراف گاؤں میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائی کتنے جمع ہیں. ہاں یہ پپلا میں ماشاءاللہ بہت سارے جمع ہو گئے, اطراف پپلا میاں والی اور بلوچستان میں بھی ماشاءاللہ. جی بابا دونوں طرف کافی جعفر آباد. لیکن بابا مساجد کی آباد کاری پر کوئی ایسے مدنی پھول ہونا کہ ہمارے یہ عاشقان رسول جو جیسے آپ آئیں اتنے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ, کوشش کی اسلامی بھائی آپ کو لے کر آئیں اجتماعات میں. اب جس طرح اجتماعات میں ہم آ گئے, کیا ہم لوگ مسجد روزانہ ہمیں مسجد بھی تو بلایا جاتا ہے, مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی مؤذن کی آواز سن کر مسجد کی طرف چل پڑیں کہ نماز فرض ہے نماز ادا کرنی ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ جنت میں کس کس کو جانا ہے, لیکن یقیناً ہر مسلمان کو جنت میں جانا ہوتا ہے کہ بغیر حساب جنت میں چلا جاؤں, ہے نا. تو اب کسی مکان میں جانا ہو, کسی روم میں جانا ہو, ہے نا, تو اس پہ لوک ہو, تالا ہو, اس کی چابی تو ہونی چاہیے نا. بغیر چابی کے آپ بولو کہ میں مکان میں جاؤں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا نا. تو جنت میں جانا ہے اور ضرور جانا ہے اللہ کی رحمت سے, تو جنت میں جانے کی بھی چابی کاش ہم حاصل کر لیں. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جنت کی کنجی یعنی چابی کی نماز ہے اور نماز کی کنجی چابی کی طہارت پاک ہونا. اب وہ طہارت کی پھر تفصیل آتے ہیں, اس کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے, دو رسالے اس عنوان پر, پاک وضو کا بھی رسالہ ہے غسل کا بھی رسالہ ہے, اس میں کسی حد تک اس کے احکام موجود. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اس عنوان سے کہ بے شک طہارت انہیں پاک رہنے کا اس میں بھی ہے. امیر السنت کے ہی یہ دونوں رسالے جو بیان کیے گئے وہ بھی امیر السنت کے, اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی یہ رسالہ امیر السنت کا ہے, مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے, ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ کا ایڈریس لگا دیجئے. بہت مختصر ہیں رسالے, تھوڑے تھوڑے پیجز کے ہیں, 20-30 پیج کے ہوں گے شاید. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو, ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے, سہن یہ کومن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا سہن, تو اس میں نہر ہو ہر, یعنی اگر تمہارے کسی کے سہن میں نہر ہو اور ہر روز وہ پانچ بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی جی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں, جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں. نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. تو یوں نماز کے بہت سارے فضائل ہیں, اور نماز جو نہیں پڑھتا پھر اس کی سزائیں بھی ہیں. چنانچہ جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام غی ہے, اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے, اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور نے پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں کس کے لیے؟ یہ کنواں بے نمازیوں, زانیوں, شرابیوں, سود خوروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے. علمان ملفیز. تو اے میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, شیطان کے بیکاوے میں آ کر نمازوں سے غافل نہ ہونا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھا کریں. تو میاں والی میں جو جمع ہے وہ بھی, جعفر آباد بلوچستان میں جو جمع ہے, پاک اجازی کابینہ والے یہ بھی, اور یہاں جو حاضرین ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ بھی, اور دنیا میں جہاں جہاں مدنی چینل پر عاشقان غوث اعظم ناظرین جمع ہیں, وہ سب کے سب یہ پکا عہد کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں معاذ اللہ تو ان کا بھی حساب لگا لیجئے, اور قضا ہوئی اس کی وجہ سے توبہ بھی کر لیجئے, اور اس کو قضا پڑھ بھی لیجئے. قضا نماز کے بھی احکام, نماز کے احکام جو کتاب مکتبۃ المدینہ کی اس میں ایک رسالہ ہے نماز قضا نماز کا طریقہ, تو اس میں اس کے ضروری احکام جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائیں گے. مختصر سا رسالہ ہے, یہ بھی پڑھ لیجئے. اور نماز قضا کرنے پر کل نہیں آج, آج نہیں ابھی سے پکا عزم کر لیجئے کہ میں نے اس حالت میں مرنا ہی نہیں ہے کہ میرے ذمے کوئی نماز بھی باقی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بدبودار منہ کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے, تو سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کا کیا حکم ہے؟ بدبودار منہ کے ساتھ نماز پڑھنا تو واقعی مکروہ ہے, اب وہ سجدہ اس کے لیے کوئی الگ سے پڑھنا یاد نہیں پڑتا, اللہ بہتر جانے. یہ ہے کہ جب منہ میں بدبو ہو تو اس وقت اللہ اور رسول کا نام لینا بھی یعنی کہ مناسب نہیں ہے. یہ فتح فیض الرسول میں پڑھا تھا کہ جب کچی پیاز کھائے, کچا لہسن کھائے, اس طرح کی کوئی بدبودار چیز کھائے تو اس وقت بسم اللہ نہ پڑھے, کہ یہ اس وقت اللہ کا نام ہے نا تو منع ہے، مگر سجدہ تلاوت وغیرہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ کوئی میں نے جزئیہ پڑھا نہیں ہے، لیکن ہے اس میں بھی اللہ کا نام، بلکہ اس میں بھی عبادت ہے سجدہ تلاوت وغیرہ، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اس میں بھی منہ بالکل صاف ستھرا ہو کہ اللہ کا نام لے رہا ہے. اب گھروں میں تو کیا پیاز کھائی جاتی ہے، آج کل تو وہ سردیاں ہیں نا، تو یہ ہمارے میمن طبقے میں لہسن کھایا جاتا ہے، اس کا نام ہی لہسن ہے. وہ باجرے کی روٹیوں کو وہ ٹھیکری جو ہے اس کو خوب گرم کر کے وہ آگ کی طرح کر دیتے، انگاروں کی طرح آگ کی طرح، وہ ٹھیکری کو مٹکی کی ٹھیکری ہوتی ہے، یہ ٹھیکری کا بنا ہوا ہے، اس کو اس طرح تپا لیتے ہیں آگ میں کہ یہ انگارا بن جائے، پھر اس پر وہ روٹیاں ڈال دیتے ہیں اس کی باجرے کی، تو وہ کوئی مخصوص اس میں خوشبو آ جاتی ہے. پھر وہ گھی ڈال کر اس میں کچا لہسن، وہ ہرا لہسن آتا ہے سردیوں میں، اس کے ٹکڑے کر کے یہ اس میں مکس کر کے کھایا جاتا ہے، ناشتے میں کھایا جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ دہی میں بینگن کا بھرتا ملا کر بھی کھاتے ہیں. اچھا میری یہ فیوریٹ ڈش ہے، لیکن برسوں تک میں نے برسوں سے نہیں کھائی، میں اسی لیے کہ یار میں بسم اللہ کیسے پڑھوں گا. اب میری عادت ہے کہ جب بھی کچھ کھاتا ہوں تو بس وہ ایک عادت ہے کہ وہ ذکر اللہ کچھ نہ کچھ یا واجد ہو الحمدللہ بسم اللہ یہ پڑھتا رہتا ہوں، تو مجھے اس طرح کی بدبودار چیز سے اب وہ میں بہت مطلب مزہ نہیں آتا، میں اب یہ پڑھنے سے محروم رہ جاؤں گا، سر نہیں کھانا ہے. تو کئی سالوں میں میں نے نہیں کھایا، موقع ملا ہے کئی بار، میں اب تک تو بچتا ہوں، میں میرا دل نہیں کرتا، پھر یہ دیر تک پھر منہ میں بدبو بھی رہتی ہے، اب کیسے درود شریف پڑھیں گے، کیسے ذکر اللہ کریں گے، تو یوں تو کوئی سمجھے گا اس نے بکانے کا فارمولا بتایا، تو میں نے فارمولا ضرور بتایا، لیکن یہ کہ وہ کھاتے ہوئے سوچ لینا کہ مومن کا کوئی کام جو ہے نا وہ یاد الہی کے بغیر نہ ہو، کاش، تو اس میں ذکر اللہ کھانے میں بھی جاری رہنا چاہیے. تو یہ اسپیڈ بریکر بن جائے گا لیسن آپ کے لیے. ایسی صورت میں کہ منہ میں بو آ رہی ہے، اب بدبو آ رہی ہے، جی جزاک اللہ، بدبو آ رہی ہے، تو اب ذکر اللہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اس وقت ذکر، جیسے لہسن ہی کی آپ نے مثال دی، اگر یہ کھا رہا ہے اور کھاتے ہوئے اگر وہ ذکر اللہ کرتا ہے تو اس کا یہ ذکر اللہ کرنا خلاف اولا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بچنا تقوی ہے یا کیا ہے؟ ناجائز تو نہیں پڑھا میں نے، اس میں یہ منع منع ہے، گناہگار نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، یہ نہیں پتا، منع ہے، تو منع جو ہوتا ہے اس سے بچنا اچھا ہوتا ہے. بعضوں کا تو بہت بڑے گناہ کو بھی منع لکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ کہ وہ یہ وہ منع نہیں ہے کہ جس کو ہم حرام کہہ دیں یا گناہگار کہہ دیں، جو اس طرح یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں ویسے، اور خیر بچ تو ہم بھی نہیں سکتے، کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں جیسے کچو مر آ گیا، اب کبھی پوچھا بھی کچی پیاز تو نہیں ہے، تو منع کرنے کے باوجود کچی پیاز ہوتی ہے، اب وہ کھا لیا تو کھا لیا، منہ تو ہو گیا جیسا ہونا تھا. یہ خاص کر رمضانوں میں یہ سموسے جو بازار کے آتے ہیں وہ کچی پیاز ہوتی ہے، صحیح نہیں تلی ہوئی ہوتی، تو وہ اندر اتنی اس کو تپش نہیں پہنچتی کہ، تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ مسجدوں میں، چھولے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کچی پیاز ہوتی ہے، کچو مر میں کچی پیاز، پھر کچی مولی لوگ کھاتے ہیں، یہ بدبودار ہے. کچا لہسن عام طور پہ چٹنی میں ہوتا ہے، ہری مرچ اور یہ دھنیا پودینہ وغیرہ ملا کر اس میں کچی، یہ لہسن بھی اس کا ایک جز ہے، حصہ ہے. یہ چٹنی کبھی بھی باہر کی آئے نا، ادھر ادھر کی یا بازار کی، تو ذرا دیکھ لیجیے گا آپ، میں کچا لہسن عام طور پہ ہوتا ہے، آپ کا منہ بدبودار کر دے گا. مسجد اگر منہ واقعی بدبودار ہو گیا کہ منہ سے بدبو آتی ہے، تو مسجد کا داخلہ حرام ہو جائے گا جب تک بدبو آتی ہے، صاف کرنا بھی اس کا آسان نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا سمجھو کہ یہ ہر گھر کی آفت ہے، یہ کہیں بھی دعوت پہ جاؤ تو یہ چٹنی ہونا، تو یہ بس یہ پریشانی ہے, یا کہیں باہر سے کھانا آ گیا اور چٹنی آئی تو یہ کہ اب توجہ رہی تو ٹھیک ہے آدمی غور کر لے گا, ورنہ کھا لیا اب پھنسے. بابا لہسن کے حوالے سے تو اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, اس طرح کی چٹنیاں آ رہی ہیں, اس طرح کے کچھ رائتے ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ مطلب کہ ہیں تجربے میں کہ ایسی چیزیں بھی اب بن کر مارکیٹوں سے بن کر آ رہی ہیں اور اسے ٹیسٹی کے طور پر لوگ کھا. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اگر مسئلے کی صحیح تنقید ہو جاتی کہ آیا اس دوران ذکر اللہ کرنا, کیونکہ مدری ماحول میں ہے ایسا کہ بعضوں کی طبیعت ہو سکتا بنی ہوئی ہو کہ کھاتے ہوئے یا واجد ہو بسم اللہ یا اس طرح کہنے کا. ماشاء اللہ مدنی چینل پہ بھی آپ کے کھانے کے مناظر وغیرہ دکھاتے ہیں تو آواز آ رہی ہوتی ہے, تو یوں دیکھنے سے بھی ترغیبات تو مل ہی رہی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آیا کیا اس کا یہ کرنا گناہ؟ آپ نے کہا جیسے گناہ تو آپ نے نہیں پڑا, تو کیا اس کرے تو اس کو ثواب ملے گا یا کر لیا تو کیا ہے؟ تو کچھ مسئلے کی تنقید ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اب دیو نا اٹکل سے قیاس سے تو مسئلے نہیں بتائے جاتے, جتنا پڑھا ہے یا علماء سے سیکھا ہے وہ آدمی بتائے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اپنے حافظے پر زور دے کہ کہیں بھول نہ ہو جائے. جی بابا, ہو سکتا ہے مکر تنزیح ہی ہو, مکر لکھا ہو تو مکر تنزیح بھی گناہ نہیں ہوتا. یہ مسجد خوشبودار رکھیے پیج نمبر 9 سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے, نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجیے, انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہو جائے گا. پہلے اس نیت سے کھا سکتے ہیں کہ منہ میں بو ہو جائے اور جماعت واجب نہ رہے. اچھا یہ الگ ہے. گندا دہن کو مسجد کی حاضری معاف ہے, یعنی منہ میں جس کے بدبو ہو گئی ہو, تو کیا کچی پیاز والا رائتا یا کچومر یا ایسے کباب سموسے جن میں لہسن پیاز برابر پکے ہوئے نہ ہو اور ان کی بو آتی ہو, یا مسلی ہوئی باجرے کی روٹی جس میں کچا لہسن شامل ہوتا ہے, ایسی غذا وغیرہ جماعت سے کچھ دیر پہلے اس نیت سے کھا سکتے ہیں کہ منہ میں بدبو ہو جائے اور جماعت واجب نہ رہے؟ جواب, ایسا کرنا جائز نہیں. مثلا جہاں عشاء کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہے وہاں نماز مغرب کے بعد ایسا کچومر یا سلاد وغیرہ نہ کھائے جس میں کچی مولی یا کچی پیاز یا کچا لہسن ہو, کیونکہ اتنی جلدی منہ صاف کر کے مسجد میں پہنچنا دشوار ہوتا ہے. ہاں اگر جلد منہ صاف کرنا ممکن ہے یا کسی اور وجہ سے مسجد کی حاضری سے معذور ہے, مثلا عورت, یا نماز پڑھنے میں ابھی کافی دیر ہے اس وقت تک بو ختم ہو جائے گی, تو کھانے میں مضائقہ نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, کچا لہسن پیاز کھانا کہ بلا شبہ حلال ہے اور اسے کھا کر جب تک بو زائل یعنی ختم نہ ہو مسجد میں جانا ممنوع, مگر حقہ ایسا کثیف یعنی گاڑا اور بے اہتمام ہو کہ معاذ اللہ تغیر باقی یعنی بدبو دیر پا رہنے والی پیدا کرے, لاسٹنگ والی اسمیل وہ پیدا کرے, کہ وقت جماعت تک کلی سے بھی بکلی یعنی مکمل طور پر زائل یعنی ختم نہ ہو, تو قرب جماعت یعنی جماعت کے قریب میں اس کا پینا شرعاً ناجائز. کیا وہ ترک جماعت و ترک سجدہ یا بدبو کے ساتھ دخول مسجد کا موجب سبب ہوگا, اور یہ دونوں ممنوع و ناجائز ہیں, اور یہ شرعی اصول ہے کہ ہر مباح فی نفسہ ہی یعنی ہر وہ کام جو حقیقت میں جائز ہو مگر امر ممنوع کی طرف مؤدی یعنی ممنوع کام کی طرف دے جانے والا ہو ممنوع و ناروا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی موضوع پر ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے. جی میں اصغر علی امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ پیاز لہسن اور مولی کے کچھ فائدے بیان کر دیجئے. اللہ اللہ پیاز لہسن اور مولی کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, کان میں درد ہو تو تھوڑے سے کڑوے تیل میں لہسن جلا کر نیم گرم کان میں ڈالنے سے درد میں افاقہ ہوتا ہے, یعنی کمی آتی ہے. اگر پھنسی ہو, پھوڑی ہو گئی ہو, پھڑیا ہو گئی ہو کان کے اندر, تو وہ بھی پھٹ جاتی ہے. نمبر دو, جس کو نیند نہ آتی ہو تو وہ یا تو کچی پیاز چبا کر کھا لے یا ابلی ہوئی پیاز گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کرے, انشاءاللہ عزوجل خوب نیند آئے گی. نمبر تین, اگر پیاز کو پانی میں گھوٹ کر گھر میں چھڑکیں تو انشاءاللہ عزوجل سانپ بچھو وغیرہ بھاگ جائیں گے. نمبر چار, سردیوں میں ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہوں تو رات کو آگ کے سامنے بیٹھ کر متاثرہ مقام پر جہاں پھٹ گیا ہے وہاں پیاز کا ٹکڑا ملئے. نمبر پانچ, ہم وزن مولی اور آلو بھون کر حسب ضرورت سونف نمک اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کرنا گردے کے درد اور پتھری کے لیے مفید ہے. نمبر چھ, اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس پر پیاز کا ٹکڑا باندھ دیجئے. گرم پانی آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیجئے. نمبر سات, اگر بچھو یا شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو اس پر پیاز کاٹ کر یا مسل کر لگائیے اور نمک لگا کر پیاز کھلائیے, جو جس کو کاٹا ہے بچھو وغیرہ نے وہ کھا لے. نمبر آٹھ, جب کسی کو سانپ ڈس جائے تو اس کو پیاز کثرت سے کھلائیے, انشاءاللہ عزوجل زہر کا اثر دور ہو جائے گا. نمبر نو, کھجورا کاٹ لے تو پیاز اور لہسن کو پیس کر زخم پر لیپ کر دیجئے, انشاءاللہ عزوجل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا. نمبر دس, ہر کھانے کے ساتھ لہسن کا ایک یا تین جوا, یعنی لہسن کی پوتھی کی ریک پھانک چھیل کر کچی نگل لیا کریں, ٹکڑے کر کے یا کوٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل بہت سی بیماریوں سے تحفظ یعنی پروٹیکشن حاصل ہوگا. نمبر گیارہ, بعضوں کا جسم پر سیاہ دھبے نکل آتے ہیں, کالے دھبے بلیک, جو دیکھنے والے کو بہت بدنما معلوم ہوتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ روزانہ پانی میں نمک پگھلا کر اس میں پیاز کے ایک ٹکڑے کو ڈبو کر دھبوں پر آہستہ آہستہ رگڑیے, انشاءاللہ عزوجل تھوڑے ہی دنوں میں شفا نصیب ہو جائے گی. نمبر بارہ, شہد میں پیاز کا رس ملا کر پینے سے انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کی کھانسی میں فائدہ ہوگا. تیرہ, پیاز ابال کر پینے سے بلغم نکلتا اور کھانسی میں آرام آتا ہے. چودہ, مناسب مقدار میں مولی کا رس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے. کچا لہسن, کچی مولی اور کچی پیاز وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز کھائے جس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے تو جب تک منہ میں بدبو ہو مسجد کا داخلہ حرام ہے. تو اس طرح کے یہ فوائد جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب گھریلو علاج, جو کہ جس کے صرف 113 پیج ہیں, یہ پڑھیے اور اپنے گھر میں اس کو رکھیے. اور پھر عرض کر دوں کہ کوئی سا بھی علاج طبی علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پاس جو تحریری سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے سے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے, اور مدنی چینل کے نمبر پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے جو آتے ہیں, ان کو ان میں سے کچھ سوال آپ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں. ہمارے گھر والوں نے رشوت دے کر گیس لگوائی ہے, کیا اس گیس پر کھانا پکانا جائز ہے؟ کھانا تو جائز ہی ہے, وہ گناہ تو کیا ہے سر. جو رشوت دی وہ تو گناہ تو کیا ہے, جو کھانا پک گیا اس پر وہ حلال ہے. کہ وہ گیس جو اس کا سارے بل تو پیمنٹ کرتا ہی ہے, بل پیمنٹ نہیں کرے گا تو پھر یہ دوسرا گناہ ہوگا. تو اس کی توبہ کرے, سچی پکی توبہ کرے, اور آئندہ رشوت نہ دینے کا عہد کرے. اور جس نے لیا اس کو چاہیے کہ وہ بھی توبہ کرے, اور جس جس سے رشوت لی ہے اس کو واپس دے دے. خالی توبہ سے رشوت پاک نہیں ہو جاتی, رشوت کی رقم ایسی گندی, ایسی سڑی ہوئی, بدبودار, ناپاک, اور جہنم کے آگ میں سمجھو ڈوبی ہوئی ہے کہ سات سمندر کا پانی بھی اس کو دھو کر پاک نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس کا ایک ایک حصہ, ایک ایک جز, ایک ایک ذرہ حرام ہے رشوت کا. اولاد کو کھلاؤ گے تب بھی قیامت کے دن پھنسنا اپنے ہی ہے اس کو. اگر اولاد کو کیا پتا کہ ابو رشوت لاتے ہیں یا اپنی حق حلال کی لاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رشوت سے اور حرام سے بچائے. ایک اور سوال ہے کہ اگر والدین اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو اولاد کس کی سائیڈ لے؟ دونوں کو چھوڑائے, سائیڈ ایک کی بھی نہ لے, کیونکہ ماں باپ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں, اور ہر ایک میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کون حق ہے کون نہ حق ہے. ہاں کوئی ایسا عالم ہے جو مسائل کو سمجھتا ہے, حق نہ حق کی اس کو شناخت ہے, اور وہ اگر کسی کی سائیڈ لیتا ہے تو یہ اس کا حصہ ہے. ہم عوام جو ہے نا, اس میں عافیت ہے کہ بندہ جو ہے دونوں کو پیار محبت سے ہاتھ پیر جوڑ کے سمجھائے اور منع. عالم کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ دونوں, کیونکہ دونوں میں سے کسی کی بھی توہین تو کر نہیں سکتا. اور جب یہ غصے میں ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ابو بس کرو آپ غلط کہہ رہے ہو, مدنی چینل والے نے بولا تھا کہ حق کی حمایت کرنا تو ماں میری حق پر ہے, تو پھر جو جنگ عظیم چھڑے گی نا آپ کی ماں سے, اور گھر کا جو امن تہو بالا ہوگا. میاں بیوی تو بعض واقعی ہوتے ہیں, میں صحیح بولتا ہوں, دیکھے میں نے, روز لڑتے ہیں, روز لڑتے ہیں, پھر ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آدھی ہوتے گزا ہوتی ہے بعضوں کی لڑائی, سمجھے. تو کہیں آپ نہیں تو دو بیل ٹکرا اور آپ بیچ میں پس جائیں بول کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے کہ آپ کی سب سے پہلے غوث پاک کے مزار پر حاضری کس طرح ہوئی, کچھ ارشاد فرمائیں. میری حاضری کس طرح ہوئی؟ جی میں بھی پاؤں پر ہی چل کر گیا تھا, یہ تو ہے نہیں کہ میں کشف کے ذریعے پہنچ گیا تھا آنکھیں بند کر کے, یہیں سے ہوائی جہاز میں بھی بیٹھا تھا میں. تو بابو شیخ اس علاقے کو کہتے ہیں, تو وہاں غوث پاک کا مزار شریف ہے, یہ آتے ہیں شہزادگان کے بھی مزار آتے ہیں. جس طرح ایک نارمل حاضری دی جاتی ہے اسی طرح حاضریاں دی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شاہ رخ اتاری مدینۃ المرشد بریلی شریف سے. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنے اور ایصال ثواب کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے یا قبرستان جا کر؟ کھانا تو قبرستان میں ویسے بھی نہ کھایا جائے, آداب کے خلاف ہے, کھانا تو گھر میں ہی کھایا جاتا ہے. البتہ ایصال ثواب کہاں زیادہ کیا جائے بہتر ہے, تو یہ کہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ جن سے دنیا میں محبت تھی اگر وہ اس کی قبر پر حاضری دیتا ہے نا تو اس کو انس ہوتا ہے, جسے کہ ماں بیٹے میں تو محبت ہوتی ہے, تو بیٹا اگر ماں کی قبر پر جائے گا تو جب تک رہے گا قبر کے پاس ماں اس کو دیکھ رہی ہے, سب سن رہی ہے اس کی باتیں, تو یہ وہاں جا کر پڑھے گا تو اس کو انسیت زیادہ ملے گی. ماں تو چاہتی ہوگی یہ بس بیٹھا رہے یہی, ہو سکتا ہے یہ بھی چاہتی ہوگی یہ اب یہ گڑا کھود کے اندر ہی سو جائے, کیونکہ دنیا سے جانے والوں کو ہماری زندگی سے کیا دلچسپی. تو اب یہ کہ ان مانو کر تو قبرستان کی حاضری مفید ہوئی, اور پھر یہ کہ قبرستان کی حاضری جو یہ موت کی یاد دلاتی ہے, قبرستان کی حاضری, قبروں کی حاضری, زیارت قبروں کی, یہ سنت بھی ہے, دل نرم ہوتا ہے اس سے موت یاد آتی ہے اپنی. تو یوں قبرستان کی حاضری کی بھی سعادت ملے گی. اب رائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں افضل ہے یہاں افضل ہے گھر بیٹھے, اس کا مجھے نہیں پتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت قبور سنت ہے اور مردوں کا دل بہلتا ہے ادھر جانے سے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ بے شک قبروں کی زیارت سنت ہے, کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی اس پر. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبروں کے یہاں مطلب جانے کے لیے قبرستان میں حاضری بھی کیسے کہوں, حاضری ہماری ہوتی ہے, تشریف لے جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبروں پر اور ان کو نہ جانے کیا کیا نوازتے تھے. اس کو سنت تو کہہ سکتے ہیں. شہداء احد کے جو مزارات ہیں وہاں بھی ہر سال حاضری ہوتی تھی سرکار, تشریف لے جاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک حدیث شریف وہ ہے نا, پہلے میں منع کرتا تھا, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة, کہ میں تمہیں پہلے زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا, اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو یہ قولی سنت بھی ہوئی کہ زیارت کیا کرو, قول ہے, اور قولی سنت فعلی سنت سے افضل ہوتی ہے. جو زبان ارشاد کیا نا جو کہ ایسا کرو, یہ سنت ایک, دوسرا خود کیا یہ سنت, تو قولی سنت کو علماء نے افضل لکھا ہے. فعلی سنت جو کیا آپ نے, تو کئی ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کرتے ہیں اس میں ہم کو وہ کرنے کی اجازت نہیں بھی ہوتی, ایسے بھی افعال ہوتے ہیں, لیکن جب سراب فرما دی کہ تم ایسا کیا کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. طیب اتاری کویت سے. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, دانتوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. سوال اور چلا لیجیے. میں محمد نور کرپالکر سے بول رہا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے, جو لوگ اپنے مال ملیشی لے کے کسی دربار پہ لے جا کے ذبح کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے کراک کرتے ہیں, وہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا کہا؟ کوئی حرج نہیں اس میں, اگر مزار شریف کے احاطے میں کوئی سی جگہ ہو کہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہوں تو وہاں ذبح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں, ایسی جگہ ذبح نہ کیا جائے جہاں لوگوں کے کپڑے خراب ہوں, راستہ تنگ ہو, آنے جانے چلنے پھرنے کی جگہ ہو. وہ تو مزار ہو یا گلی ہو, ہر جگہ جانور ہم لوگ ذبح کرتے ہیں, لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کسی جگہ پر تو وہاں شگن روکا جائے گا, اجازت نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی, بقرعید میں بھی خیال رکھنا پڑے گا. پڑوسیوں کے گھروں کی دیواریں رنگین کر دیتے ہوں گے, پوری پوری گلیاں روک لیتے ہیں, جانور باندھ دیتے ہیں, راستے تنگ بند. بچوں کو تو مزہ آتا ہے, لیکن جو بوڑھے ہیں, مریض ہیں, اسلامی بہنیں, ان کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا. تو راستہ چلنے کے لیے, نہ کہ جانور باندھنے کے لیے. راستہ چلنے کے لیے, نہ کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے. گاڑیاں پارک کرتے ہیں, گلی گھیر لیتے, راستہ دوسری گاڑی گزرنا چاہ نہیں گزرتی. اب وہ ہوتے سے دادا گیری ٹائپ کے لوگ باز اوقات ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ان سے منہ لگا نہیں سکتا کہ یہ بھی کاٹنے کو دوڑے گا, تو یہ آخرت میں پھنس جائیں گے. اس سے لوگ جو حقوق عامہ طلب کرتے ہیں, لوگوں کے راستے تنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایزا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. لوگوں کے دروازوں کے آگے جانور ذبح کر دیتے ہوں گے بقرعید کے دنوں میں, بےچارے وہ بچے تو تالیاں بجاتے ہوئے خوش ہوتے ہوں گے, لیکن گھر والوں کو جو کوفت ہوتی ہوگی. یہ سب کا خیال رکھنا چاہیے. گاڑی بھی پارک کرنے کے کچھ شادہ روڈ ہوتے ہیں تو بعض جگہ وہ رات کو پارک کرنے کے لیے گنجائش ہو جاتی ہے, لیکن جب ٹریفک چل رہی ہوتی ہے نا اس وقت ہمارے گاڑیاں جدھر دیکھو کھڑی کر دیتے ہیں. یہ کام انتظامیہ کا ہے کہ وہ راستہ صاف کروائے, لیکن بعض اوقات انتظامیہ کی سستی کی وجہ سے ایسا ٹریفک جام ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بعید نہیں ہے کہ راستے میں مریض ایمبولینس میں دم توڑ جاتے ہوں, راستے نہیں ملتے. تو باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے جو انداز ہوتا ہے ٹریفک کا, بعض جگہ جو مطلب بہت یعنی زبردست انتظام ہوتا ہے کہ گڑی کوئی گاڑی غلط جگہ پارک کر نہیں سکتا. پولیس نہ اس کو مارتی ہے, نہ ڈانٹتی ہے, نہ گالی دیتی ہے, سلام کرتی ہے. ہاں, پولیس سلام کرے گی, پرچہ گاڑی پہ رکھ دیتی ہے لکھ کے اتنے اتنے ہزار اتنے فائن, اگر چلا جاتا پولیس والا. اب اس کا اچھا بھی دے گا پیسے, مان مطلب کوئی صورت نہیں کہ وہ نہ دے. جب لائسنس رینیو کروانے جائے گا, کچھ کرے گا, جب بھی اس کو واسطہ تو پڑتا ہی ہے گاڑی والے کو, پیسے تو اس کو بھرنے ہی پڑتے, بھاگ نہیں سکتا پیسوں سے وہ. ہاں, یہ خود سفر کر کے ملک چھوڑ دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن زیادہ کہ وہ دو پانچ ہزار کے لیے کوئی ملک تو نہیں چھوڑے گا. تو یہ جرمانہ شرعاً جائز نہیں ہے, مالی جرمانہ, لیکن یہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی سزائیں ہیں. تو ہمارے ہاں بھی خیر جرمانے تو ہیں مالی, لیکن خیر وہ شرعاً علماء منع فرما رہے سے, تو علماء جو فرمائیں وہی حق ہے. اور بھی تو سزائیں ہو سکتی ہیں, گاڑی غلط پارک کر لے کوئی, مثال کے طور پہ علماء سے مشورہ کر کے یہ قانون بنا لیا جائے کہ جو گاڑی غلط جگہ پر پارک کرے گا اس کی گاڑی کو اور اس کے گاڑی والے کو 72 گھنٹے کے لیے ہم مہمان بنائیں گے, لاک اپ میں رکھیں گے اس کو. اس کو نہ نہیں یاد آ جائیے, گاڑی والا کبھی خواب میں ہی پارک نہیں کرے گا. پارک کرنے جائے گا نا خواب میں, تو خوف کے مارے آنکھ کھل جائے گی کہ 72 گھنٹے بند رکھا تھا میرے کو لاک اپ میں, اور میرا اتنا مالی نقصان بھی ہوا تھا, پریشانی الگ ہوئی تھی, نہ ٹیم پر کھانا دیتے تھے, نہ ٹیم پر پانی دیتے تھے. پانی مانگتا تھا تو گھر کے دیکھتے تھے, پولیس تو پولیس ہوتی ہے پھر. تو یہ مطلب جو بھی جائز طریقہ ہو اس طرح کی سزا دی جائے کہ جس سے یہ گاڑیاں پارک ہونا روڈوں پر سائڈوں پر بند ہو جائے نا, انشاءاللہ ٹریفک ایسا بحال ہو جائے گا جس کی انتہا نہیں, اور بہت سکون محسوس کرے گی قوم. لیکن یہ قوم بھی کیا بولے، وہ خود ہی تو پارک کرتے ہیں، وہ خود ہی دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو سب اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم قانون نہیں توڑیں گے ٹریفک کے، تو ٹریفک کا امن و امان بحال ہو جائے گا اور بہت سارے حادثوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا وہ دانت والا کدھر، دانت والا، دانتوں میں خون آتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب، سیب کے رس میں، سیب کے جوس میں کھانے کا سوڈا ملا کر مسوڑوں میں لگائیے، یہ دانتوں کے جو لال لال گوشت ہے نا دانتوں کے ساتھ، اس کو مسوڑا بولتے ہیں، تو مسوڑوں میں لگائیے اوپر دانتوں کے، تو دانت تو خود تو یہ جیسے بال، بال میں یوں جان نہیں ہوتی، کاٹو تو تکلیف نہیں ہوتی، دانت بھی وہی چیز ہے، لیکن دانت کو کاٹیں گے تو تکلیف اس لیے ہوگی کہ وہ مسوڑے میں جھٹکے آئیں گے، اس لیے تکلیف ہوگی، ورنہ بذات خود دانت کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سیب کا جوس یہ گھر میں نکال لینا، بازاری جوس میں تو پانی اور سکرین اور خدا جانے کیا کیا ملا کر دیتے ہوں گے، گھر کا جوس یا اپنے سامنے نکلوا لیا سیب کا جوس، وہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز وجل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں جو سوال ملا ہے، عرفان رضا ہیں سردار آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک کی اردو میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ اردو میں پڑھنا تلاوت بھی نہیں کہلائے گا، اگر کوئی ترجمہ قرآن کریم کا پڑھنا چاہے اور آیتیں نہیں پڑھتا تو بے شک وہ پڑھ تو لیا، اس نے پڑھ لے، لیکن یہ تلاوت اس کو نہیں کہیں گے، اور ثواب ملے گا، ترجمے کا ملے گا، تلاوت کا نہیں ملے گا، لیکن ترجمہ پڑھنے کا میں مشورہ نہیں دوں گا، مطلقاً قرآن کریم کا ترجمہ یہ پڑھنے سے کئی مقامات پر یہ مطلب ذہن جو ہے نا وہ منتشر ہو سکتا ہے، تو اس لیے بغیر تفسیر کے ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ بعض اوقات بظاہر کچھ ہوتا ہے ترجمہ اور وہ درست ہوتا ہے لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے اور اس کی وضاحتیں ہوتی ہیں، بعض ایسی بھی آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں بالکل حکم ہوتا ہے کسی کام کا اور پھر آگے اس کے بعد میں اور آیتیں ہوتی ہیں جس میں وہ حکم جو منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، کینسلیشن، کہ اب اس پر عمل پہلے واجب تھا تو اب مستحب ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے وہ اللہ کا کلام تو سچا ہی سچا ہے لیکن وہ حکم جو تھا وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، اب جس نے یہ حکم دیا تھا اسی رب نے اب وہ حکم اٹھا کر دوسرا حکم عطا فرمایا تلاوت کا، وہی ثواب ہے اس کے، لیکن عمل کے لیے وہی تفسیر اور علماء سے پوچھ کر کرنا ہے، ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر سب سمجھنے لگتے ہیں، حدیثیں پڑھ کے سب سمجھنے لگتے ہیں تو پھر تو کچھ ہو گیا، تو علماء کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ کوئی امام کی ضرورت رہے گی جس کی تقلید کی جائے، تو ہم تو امام اعظم حنیفہ کے مقلد ہیں، تو یہ کہ حدیث پاک کا ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر، اے قرآن کریم کا ترجمہ، یہ تفسیر اور شروحات، اس کی تشریح، حدیث کی تشریح کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، الا وہ علماء جو اس فن کو جانتے ہیں وہ پڑھیں وہ الگ بات ہے، یہ ناجائز نہیں ہے پڑھنا، لیکن یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس کو خلاصہ وار عرض کیا، عوام کے لیے مسئلہ ہے، اور عام علم بھی کوئی تفسیر اور شرح تھوڑی سمجھتا ہے، کہ عربی آتی ہے تو یہ سمجھے کہ میں مطلب سب سمجھتا ہوں، نان اس کو بھی نہیں سمجھ آتی، تو جو اس فن کو جانتا ہوں وہ چاہے عالم ہو، اور عالم ہی تفسیر اور شرح کر سکے گا، غیر عالم اس فن کو جان بھی لے گا تو ٹھوکر کھا جائے گا، عالم ہونا اس کے لیے ضروری۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے جو تحریری سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز علیہم الرحمہ میں سب سے پہلے کون آئے؟ کیا یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کے نسب سے ہیں؟ غوث پاک اور غریب نواز. جی حق اس وقت دونوں بزرگ جو تھے وہ دنیا میں ظاہری حیات سے متصف تھے. جب میرے مرشد غوث پاک نے برسر ممبر بغداد معجلہ میں ممبر پر یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت میرے آقا حضور خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مشغول تھے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی تھی اور اپنا سر جھکایا تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے. اور غوث پاک کا جو بیان ہوتا تھا نا بغداد شریف میں، واز کی محفلیں ہوتی تھی تو وہ ریلے ہوتا تھا باقاعدہ، جیسے ہمارا ٹیلی فونک پہلے ریلے ہوتا تھا، اب یہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے. تو غوث پاک کا وہ روحانی چینل، روحانی طور پر وہ ریلے ہوتا تھا. تو بزرگان دین اپنے اپنے آستانوں میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی اس شہر میں، تو کوئی اس پہاڑ کے غار میں، تو کوئی کہیں، تو کوئی کہیں، وہ غوث پاک کا بیان سنتے تھے. یہ کرامت ہے میرے مرشد کی، میرے غوث پاک کی. میں یوں ہی ہم نے دامن نہیں پکڑا غوث پاک کا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے گئے در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. جس سے شک ہو وہ خضر سے پوچھ، دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم. جواب دیجئے، ماشاء اللہ، آج جواب کون دے گا؟ آج جواب وہ دے کہ جس نے جشن ولادت کے دنوں میں 12 ربیع الاول شریف میں جو مدنی مذاکرے ہوئے تھے، ان میں سے کم از کم 75% سنے ہوں، یعنی کہ 9، اور اب چاند رات سے مسلسل حاضریاں دے رہا ہو مدنی مذاکرے میں، چاہے مدنی چینل پر دے رہا ہو، چاہے گھر میں دے رہا ہو، کم از کم ایک ایک گھنٹہ 12-12 منٹ وہ سنتا رہا ہو، آج وہ جواب دے گا. اور وہ اس سوال کا جواب دے گا کہ میرے غوث پاک عجمی ہیں یا عربی. اور اس کا جو جواب درست دیں گے ان کو ہم احیاء العلوم کا سیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب یہ کہہ دے گا اندھیرے میں تیر نہیں مارنا کہ عربی ہے یا عجمی، تو یا عربی ہوں گے یا عجمی ہوں گے، پنجابی تو تھے نہیں، سندھی تو تھے نہیں، یوں کر کے ترکیب مت بنا لینا. پھر میں جو جواب دیا بھی تو ہو سکتا ہے میں کچھ اور بھی اسی سے سوال کر کے پھر ہم تحفہ دیں اس کو، یہ بھی یہاں گنجائش بلکہ نیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو جان میں پنڈی سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. حضور غوث پاک عجمی تھے. عجمی کے معنی بتا دیجئے. حضور غوث پاک عجمی تھے. ہاں تو عجمی کے معنی بتائیے تو پھر تحفہ ملے گا. میں نے بولا کہ دو میں سے ایک تو ہے. اب یہ کہ یہ عربی بھی بول دیتے تو ہو سکتا ہے عجمی کا معلوم ہو ان کو مگر معنی معلوم نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جواب وہی دیں گے جو ولادت میلاد میں جو مدنی مذاکروں کی جو میں نے مدنی فیس بتائی اسی کے ساتھ آپ نے کیا ہو تو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، درجہ سادسہ. یہ دے دیں گے تو غوث پاک اجمی تھے, اجمی کا معنی ہے گونگا. پکڑ لو اس کو جلدی, پکڑ لو جلدی, مدنی تربیت گوا لو, میں تو سمجھا دے دیں گے جواب. ہمارے یہ اسلام میں جواب دے رہے ہیں جو بارہ مسجد کو جو فساحت و بلاغت کے تاجدار, بارہ بارہ کے بارہ مدنی مذاکروں میں شرکت ہوئی. یا پھر جو اٹھ کر آئے گا چل کر وہ ایسا مانا کرنا امی کے مانا, نعوذ باللہ وہ مانا لیں گے جو اس کے لوگی مانا بنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی اجمی کے معنی ہے غیر عربی, یعنی جواب درست ہے, یعنی جو عربی نہ ہو وہ اجمی ہوتا تو میرے مرشد میرے غوث پاک عربی نہیں تھے, لیکن آپ کی فصاحت اور بلاغت کا جواب بھی نہیں تھا وہ, اس کی بھی پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے وہ ملواب شریف والی جو حکایت ہے موجود ہے. یا مرشدی یہ حکایت تو یہ سنائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے بیچارے. احیاء العلوم کا مکمل سیٹ ماشاء اللہ. اچھا ہاں بھائی وہ جو پہلا آیا تھا اس کی حمایت کچھ یوں ہو رہی ہے کہ وہ شاید مزید تفصیل بتانا چاہتا تھا لیکن وہ کنفیوز ہو گئے شاید, ایسا کچھ ہے تو پھر دونوں کو تحفہ دینا پڑے گا بھائی. نہیں پہلے جو تھے وہ خالی لغوی معنی ہی بتانا چاہتے تھے, ان کو سوٹ پیس دے دیتے مدنی سوٹ سجانے یہ ماشاء اللہ. گوشت باغ کے لیے جب لفظ عجمی تو یار اس طرح ایک لفظ اس سے پہلے بھی ایک دیا تھا نا بابا لغوی معنی. کون سے پہلے والے؟ یہ پہلے پہلے جو طالب علم تھے ہمارے. اچھا یہ طالب مرکزی جامعت المدینہ کے لفظ مطلق کرنے, لیکن یہاں غوث پاک کا تذکرہ تھا ریلیٹڈ تھا لفظ عجمی. دیتے ہیں بابا ان کو بھی تحفہ. ہاں ان کو دو بارہ ماہ کا سفر کا تحفہ, گیارہ جمع ایک دو بارہ ماہ سے مشرف ہے جی, تو تیرہ اور جمع کر کے پچیس ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا چلو دے دو یار سوپی سنگھ کو ماشاء اللہ. لفظی مانا تو بتا دو اور زلفوں کا تحفہ بھی دے دو یار. واہ بھائی بھلے رکھے یہ باپو سوٹ پیس دیتے ہیں یہ سو سجا لیں. اور امام شریف بھی ہے اس میں سوٹ پیس بھی ہے ماشاء اللہ. اجمی کے لفظی مانا گونگا ہے لیکن گوشت پاک کا یہاں تذکرہ ہے تو یہ لفظ گوشت پاک کے لیے ذرا سمجھ میں نہیں آتا. یوں ہے باپا, اصل میں وجہ یہ ہے کہ اہل عرب چونکہ اپنی فصاحت و بلاغت اور ان کی جو زبان کی مہارت ہے اور زبان میں جس طرح کا یہ لوگ ان کی زبان کی جو اہمیت ہے جس طرح کے الفاظ کا ذخیرہ اور اس کا استعمال اہل عرب کیا کرتے تھے تو دوسروں کو وہ اپنے سامنے گونگا بولا کرتے تھے, یعنی ان کی حیثیت جو ہے وہ گونگوں کی طرح ہے, اس لیے غیر عربی کو اجمی کہا جاتا ہے. یعنی گویا کہ اہل عرب کے سامنے وہ بولنے کے لائق ہی نہیں ہے. ہم اجمی ہیں, میں اجمی گونگا, میرے لیے صحیح ہے. غوث پاک کے مبارک منہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالے تھے, ہے نا, جب فرمایا تھا کہ تم کیوں نہیں واس کہتے تو انہوں نے یہی عرض کیا تھا میں عجمی ہوں اور یہ فصحاء عرب کے سامنے کیسے بولوں, عربی جاننے والوں کے سامنے. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سات مرتبہ ان کے مبارک منہ میں اپنا مبارک تھوک شریف ڈالا. پھر مولا مشکل کشا نے چھ مرتبہ تھوک مبارک غوث پاک کے منہ میں ڈالا. اور پھر جو ان کے اندر فصاحت پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی عربی مقابلہ کر کے دکھائے. اب ان کے لیے لفظ گونگا ہم کیسے, مزہ نہیں آتا نا. جیسے میں نے امی کا کہا, امی کے معنی تو ایک معنی یہی ہے کہ اڑ پر, مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں کیا ان کے لیے جب لفظ امی بولیں گے تو یہ معنی ہمت ہوگی بولنے کی؟ تو یہاں امی کا معنی ہم یہ لیں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو میری موٹی سمجھ کے مطابق کہ جسے کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو خود رب نے پڑھایا. علم القرآن الرحمن علم القرآن. کسی اور سے نہیں پڑھے ہوئے تھے اللہ کے سوا. اور ہاں میں اپنے لیے ان پڑھ, امی کا ترجمہ میں ان پڑھ, میں امی ہوں, میرے لیے میں کہوں گا, آپ کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے مجھے. یہ بھی ایک نہیں جمتا نہیں ہے نا, آدمی اپنے لیے کوئی سا گھٹیا لفظ بولے تو یہ اسی کے لیے اس کی عاجزی یا جو بھی قرار دی جائے گی دوسرے کے لیے. یار بیٹھو ان پڑھ کہیں کے کیسا دل دکھے گا اس کا, چاہے وہ ان پڑھ ہو واقعی ان پڑھ ہو لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا ان پڑھ کہیں گے تو. کوئی مطلب اسی طرح عربی کسی کو کہے گا تو اجمی بیٹھ جا, اس معنی میں گئے ہو گونگے بیٹھ جا, برا تو لگے, بلکہ گونگے کو گونگا بولیں گے تو برا لگے گا. اس کو بھی آج کل ڈیف بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میں محمد زکریہ عطاری لیا سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسا کہ آپ گنے کا موسم ہے, گنا کھانے کا نا وہ رواج ہے, کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے, تو اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے اور برائے کرم میرے لیے دعا فرما دیجئے. اور میں یہ رات کو جلدی سونا ہوتا ہے کیونکہ میں مریض ہوں اور مجھے نا رپیٹ میں دیکھنا ہوتا ہے, صبح صبح دن کو رپیٹ میں دیکھنا ہوتا ہے مدنی مذاکرہ مکمل. برائے کرم دعا سے نواز دیجئے اور مہربانی فرمائیے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. گنا کھانا اور چیز ہے اور مروجہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ اور چیز ہے. تو یوں گنا کھڑے کھڑے کھائیں گے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. گنا چوستے نہیں مگر وہ عرف میں کھانا ہی کہتے ہیں. جیسے اب سگریٹ پیتے ہیں انجیکشن کھاتے ہیں, اردو میں جو بولتے ہیں انجیکشن, میں نے انجیکشن کھائے دو. اب منہ سے کھاتے ہو تم گوشت میں چبا کے کھاتے ہو تو بیڑی پیتے ہیں سگریٹ, بیڑی تو گئی سگریٹ ہکا تو یہ پیتے ہیں. تو یہ پینا تو یوں پینا ہوتا ہے, یہ پینا نہیں ہوتا تو, لیکن یہ الفاظ اس کے لیے مستعمل ہیں. تو بہرحال گنا اگرچہ کھایا نہیں جاتا, اس کے چھلکے تو پھینک دیے جاتے, چوسا جاتا ہے چبا کر. تو خیر گنا اور پھل کھانا کھڑے کھڑے جائز ہے. البتہ وہ ہمارے یہاں اس طرح مطلب یہ ایک حساب کتاب ہے کہ اگر ایک ذرا بھی کسی نے کھا لیا نا کھڑے کھڑے, امام اگر کھا لے نا گنا کھڑے کھڑے تو اس کے پیچھے یہ قوم شاید نماز بھی نہ پڑے. یوں مطلب عوام کے سامنے بچے نہ سمجھ میں آتا ہے ان مانو کر جہاں اس طرح کا ماحول ہو. اب جیسے آب زمزم شریف کھڑے کھڑے پینا یہ مستحب ہے. اب یہاں پر کوئی آب زمزم کھڑے کھڑے پیے اور وضاحت نہ کرے کہ یہ آب زمزم ہے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یار یہ مولانا ہو کر سر پہ امام آئے, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اس نے, سمجھے وہ کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے, سنت کے خلاف کرتا ہے. تو اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا نا اس چیز پر, کیونکہ یہاں مطلب زمزم تو سب کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر جب کھڑے کھڑے پیا تو وضاحت کر دے کہ آب زمزم پی رہا ہوں. اب پھلوں کے لیے وضاحت کریں گے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی لوگوں کی, حالانکہ وہ حدیث میں ہے کھڑے کھڑے پھل کھانے کا مجھے یاد پڑتا ہے. اور کھانا بھی اگر کسی نے کھڑے کھڑے کھایا نا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہے اور حرام کر لیا جہنم کا حقدار ہے, ایسا نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا, جسے الٹے ہاتھ سے لین دین کیا تو یہ ٹھیک ہے سنت ہے انہوں نے ترک کی, لیکن اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. تو یہ مروجہ جو کھانا جو ہے نا وہ بیٹھ کر کھایا جاتا ہے, پھل وغیرہ کھڑے کھڑے کھا سکتے ہیں, کہ یہ وہ کھانا نہیں ہے. تو پھر یہ کہ کھڑے کھڑے پھل نہیں کھانا چاہیے تو پھر کھانے کے لیے دسترخوان بھی چاہتے ہیں تو پھر دسترخوان بھی بچھاؤ, سب کچھ کرو, لیکن بیٹھ کر کھانا پھل اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, بلکہ میں نے کہا نا کہ عوام میں کھڑے کھڑے کھائیں گے تو شاید لوگ باتیں بنائیں گے, یہ میں نے اپنے جو مطالعہ کیا اس کی روشنی میں عرض کیا ہے, اللہ بہتر جانے. آپ کس طرح کھاتے ہیں پھل وغیرہ؟ میں عام طور پہ بیٹھ کر ہی کھاتا ہوں, عادت بیٹھ کر ہی ہے, کہ ہمارا ماحول یہ. تو آج بات سوال کیا تو میں نے اپنی جو موٹی موٹی معلومات تھی, موٹی عقل کی معلومات وہ پیش کی ہے, تو یہ مجھے پتا ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر یہ مروجہ کھانا بھی کھایا تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن سنت اس نے چھوڑی, سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا یہی اچھا ہے. ذرا یعنی یہ کہ اسلام بھائی وغیرہ جو بھی ہیں وہ بیٹھ ہی کے کھائیں اور پیئیں, مشورتاً وہ بیٹھ کر کے, عوام کی سمجھ میں نہیں آئے, گھر والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. چلیے بھائی حج کی قرآن اندازی, دو نام لوں گا ابھی. مرکز الاولیاء تنویر بن بشیر, ڈیرہ اسماعیل خان, حامد رضا اتاری بن محمد انور اتاری, ماشاء اللہ مبارک ہو جی. کہیں تو مطلب گاڑی آپ کی پہنچی, اب دیکھو مدینے پہنچتی ہے نا. پیارے باپا جان, کیا بچوں کو اچھی اچھی چیزوں کے بغیر رہنے کی عادت بنانی چاہیے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, اچھی اچھی چیزوں کی عادت ترک کرنا بالکل اچھا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بچوں کو زیادہ کھانے سے بھی ان کو یہ روکیں, ان کو ذہن بنائیں ان کا کہ زیادہ کھانا اچھا نہیں ہوتا. اور رنگین کپڑوں کے بارے میں لڑکوں لڑکے جو تھے بچے مذکر, ان کو ان کا ذہن بنا کے رنگین کپڑے تو عورتیں پہنتی ہیں, تو اس طرح مطلب اچھی چیزوں سے واقعی بچانا اچھا. آج آپ کے ہاتھ میں دو پیسے ہیں اور آپ اس کو مطلب توڑنے کے لیے کھلونے دیا کرتے کہ بھلے توڑے یار, پیسے بہت ہیں میرا لاڈ لاڈ, کل جب آپ پر کرائسس آئے اب کیا کرو گے؟ اب تو پھر اٹھا کر آپ کے گل اور گلدستے توڑے گا, یہ گلاس اور جگ توڑے گا. عادت دلوائی نا توڑنے کی, ٹھا کر کے پھینکتا, جب پھینکے نا تو اس کو پھر پکڑ کے سمجھایا کرے. تو اچھی اچھی چیزوں سے, یعنی کہ بس اعتدال, اچھا ہر کام میں اعتدال, درمیانہ روی, میانہ روی انگلش, بیچ کا مطلب سینٹرل کوئی ترقی ہو سینٹر میں, نہ زیادہ یوں نہ زیادہ, یعنی زیادہ دیش کو نہ بہت ہی کم دے گئی, روتا رہے بیچارہ چیختا رہے, درمیان چیزیں بھی دلائیں کھلونے بھی دلائیں تو بالکل وہ سپر کوالٹی کے نہیں, درمیانے. یہ مشورہ تنر سے یعنی چنوں کو چاہے تھا وہ سمجھی ہوں, لیکن فضیلت کن میں افضل پوچھا تھا اس علیہ السلام قبروں پر لے جا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے, شجرہ قادری عطاریہ کے کتنے اشعار ہیں؟ آج ہمارے مدر کورس کے اسلام بھائی آئے ہیں. سبحان اللہ, چلو تو یہ تو مدرس کورس والوں سے کچھ لیں, کہ مدرس کورس میں ہونا ہی ان کی مدنی فیس ہو گئی. بابا اس میں ماشاء اللہ جو ہمارے پاس کارکردگی آتی ہے ان کی مدنی نامات پر عمل کی، تہجد کی نماز، نوافل، مطلب ماشاء اللہ تلاوت کا معمول، ان دنوں یہ کورس کے دوران، ہاں کورس کے دوران، چلو اللہ کا استقامت مل جائے تو آج یہ بھلے یہ اس کا جواب دے دیں. مدرس کورس کے اسلائی بھائی ہاتھ اٹھائیں، جواب چلے بکھر کر بیٹھے لیکن بہرحال آپ نے جواب دینا ہے. اور گننا نہیں ہے، یہ گن چکے ہوں گے اب یار میں بولنا رہی ہوں. یہ ہمارا ایک مستقل طریقہ ہے کہ وہ پوچھ کر کسی سے یا کسی کے بتائے پر یا گن کر یا موبائل سے اس سے اس سے دیکھ کر نہیں، اپنی یاد پر جواب دینا ہے. ہاں اپنے طور پر شجرا یاد ہے وہ گن لے، بھلے دیکھ کر نہیں دینا جواب، دیکھ لیا ہوا. صراط الجنان کا سیٹ پیش کیا جائے گا. ہاں اگر دیکھ لیا تو اجازت نہیں ہے جواب دینے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، عبدالحسیب عطاری مبارک مسجد مدرس کورس نیو کراچی، شجرا کے کل اشعار 36 ہیں. 36 آپ کی مرضی ہے بھائی، سنبھالو مدنی تربیت گاؤں. لبیک لبیک. ہمارے پاس امیر سنت سے عرض ہے کہ آج جو چاند کی کیفیت مدینہ گنبد خضرا پہ جو حاضری کا ایک منظر کسی نے بھیجا ہے، بڑا خوبصورت سا، بڑا پیارا سا، وہ دکھانے کی بھی ہماری نیت ہے. سبحان اللہ، گیارہویں شریف کی نسبت سے 11 بجے انشاءاللہ زیارت کرا دیں ناظرین کو. باب المدینہ کے مدرس کورس سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی اس کا جواب دیں گے جو اس وقت کر رہے ہیں کورس. جی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 41 یہ بیچارے اندھیرے میں تیر مار رہے، اس کا مطلب شجرا کسی کو یاد ہے نہیں. آپ تو ابھی ان کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں. پیچھے سے لبیک لبیک کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا نہیں پتا ہوگا یا نہیں. آج جس کو یاد ہوگا وہ گن سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، شجرہ عطاریہ کے 50 + 4 اشعار ہیں. آپ کی مرضی ہے بھائی، یہ آپ سنبھالتے جاؤ جو رونگ نمبر لگا رہے ہیں. آو پڑھتے نہیں ہو، یاد نہیں ہوتا، تعداد تو یاد نہیں ہوتا. یہ 4 + 50 ہوتا ہے جی یا 50 + 4 ہوتا ہے جی؟ السلام علیکم. 4 + 50 انہوں نے 50 + 4 کا، پھر تو ان کو 50 ماہ کا مدنی قافلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید اختر، جامعہ مسجد اقصا صدر سے مدرس کورس. ماشاء اللہ. شجرہ عطاریہ کے 39 اشعار. سب یار اندھیرے میں تیری لگانے. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد علی رضا عطاری، مبارک مسجد گودرا. باپا کل 26 اشعار ہیں. آو 26 مشہور ہے ہمارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کل 17 اشعار ہیں. بالکل ہی نیچے آ گئے آپ. بابو ہم کو سوال چلا ہے، میرے سنے سے جواب لے لیں، کیا کریں آپ؟ کچھ آپ کیسے حل کریں اس مسئلے کو؟ بابو آپ سب کا فرمائیں. اندھیرے میں تیر لگتا ہے لگا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام تو ہو رہا ہے بدنام ہی صحیح. امیر آنے کا تو موقع مل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفاق اتاری ہے، تجویز اقراد کورس اقصا مسجد سے. شجرا شریف کے اشعار 42 ہیں. شہزاد رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان، شجرا شریف کے اشعار 23 ہیں. تصدیق 23. کس نے کہا یہ 23؟ دکھائیں. آپ نے 23 کہا؟ جی. شیور ہیں آپ؟ جی. کنفیوز ہیں؟ نہیں. شیور؟ شیور. جواب درست ہے. زلفوں کا تحفہ دیا آپ کو. انشاءاللہ سراۃ الجنان کی 9 جلدیں ان کو تحفے میں دی جا رہی ہیں. میرا نام محمد انس ستاری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد فتنوں کو دیکھ کر کس طرح پہچان دیتے ہیں, یہاں تک کہ عام نام بھی بتا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو میری یادداشت بہت آگے پیچھے ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ میں جب پڑھتا تھا نا تو جو لوگ امتحان کی تیاری کرتے تھے میں ان پر تعجب کرتا تھا. میں امتحان کی تیاری نہیں کرتا تھا, بغیر امتحان کی تیاری کیے میں امتحان دیتا تھا اور پاس ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میرا حفظہ جو ہے نا ابھی بڑھاپا آ گیا نا, اب کمزور ہو گیا. اب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی نام پوچھا اور بھول جاتا ہوں, پھر پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا. یہ بوڑھوں کے چٹکلے ہوتے رہتے ہیں, یہ معاف کر دو میرے کو یار, اب جوانی تو نہیں ہے نا, بھول جاتا ہوں. یہ بھی بس وہ تغیرات, تو حفظے میں بھی تغیر, سب یہ بس موت کی یاد دلانے والے افعال ہیں, انداز ہیں. اللہ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے, عافیت نصیب کرے. صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک لفظ میں نہیں بولتا, اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے. اکڑوں میں سوچا تھا اکڑوں میں وہ زمین سے ٹیک ہوگی یا نہیں, اکڑوں کے معنی میں یعنی بیٹھنے کی نشست, دونوں گھٹنے کھڑے رکھ کر بیٹھے تھے. لیکن میں نے برل پڑھا ہے, اب وہ پرانی بات ہے. تو کھجور واقعی ایک پھل ہی ہے, لیکن اب بیٹھے بیٹھے کھاتا دیکھا تو اس سے یہ تو نہیں ہوگی, مطلب ایک روایت سے یہ تو نہیں کہ کبھی کھڑے کھڑے نہیں کھایا, یہ مفہوم مخالف تو نہیں بنے گا نا اس کا. ہو سکتا ہے اور روایتیں ہوں, تلاش کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی میرا یہ جو ہے نا نشر مقرر میں نہ چلا جائے کھڑے کھڑے پھل کھانے کا, اور اس کو واپس میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ جو بھی مضمون تھا میرا, جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے. اب پرانی ہو سکتا ہے غلط فہمی اللہ نہ کرے ہو گئی ہو. اور جائز ہونے میں تو اب بھی کلام نہیں ہے, جائز تو ہے کھڑے کھڑے پھل کھانا, اور کھانا بھی ناجائز نہیں ہے. کھڑے ہو کر کسی نے بریانی کھائی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے کہ ناجائز کام کیا اس نے, کوئی گناہ کا کام کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے نمبر پر جو تحریری میسجز تحریری پیغامات آ رہے ہوتے ہیں ان میں ایک سوال ہے پنو آخر سے کہ ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا ہے کہ تراوح یہ نماز میں سنت ہے, تو کیا یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی سنت ہے یا صرف اسلامی بھائیوں کے لیے سنت ہے؟ یہ مطلق ہے, اسلامی بھائی اسلامی میں مطلق لکھا ہوا کہ کبھی ایک پاؤں پر وزن دے کبھی دوسرے پاؤں پر وزن دے, یہ تراوح کہلاتا ہے. قیام میں کبھی ایک پاؤں پر وزن دے کبھی دوسرے پاؤں پر وزن دے, قیام کا ہی لکھا ہے یا پوری نماز کا؟ کیونکہ پھر وہ سجدے میں جاتے ہوئے قیام میں جب وہ یہ کھڑے ہو کر جب سورہ فاتحہ اور یہ سب ہم پڑھتے ہیں سورتیں, یہ کھڑے ہونے کی کیفیت, یہ کھڑے ہونے کی کیفیت, یہ قیام کہلاتی ہے. اور رکوع کے بعد جو کھڑے ہونے کی کیفیت ہے, ہم جو کھڑے ہوتے ہیں, یہ قومہ کہلاتا ہے. تو قیام میں ایک پاؤں پر وزن دینا کبھی دوسرے پاؤں پر وزن دینا, یہ تراوح کہلاتا ہے. اور یہ مستحب ہے, یہ سنت ہے, لفظ مستحب ہے یہ. اور سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں پر وزن دے, اور سجدے سے اٹھتے وقت الٹے پاؤں پر وزن دے. مگر یہ پاؤں پر وزن دینا ایسا نہ ہو کہ مطلب خطرہ ہو جائے گا ابھی گر پڑے گا, اور دیکھنے والے بھی دیکھیں تو بولے کر کیا رہا ہے نماز میں. تو یہ نارمل انداز ہو, انہیں اس میں ایسا مبالغہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے باعث تشویش یا تعجب ہو. امیر حسن سے عرض ہے کہ یہ نماز میں جھومنا کیسا ہے, اور تراوح کے تعلق سے وہاں پر یعنی اس کو ہم سنت کہیں گے یا کیا ہے؟ تراوح اور ہے, جھومنا اور. جھومنا یہ نماز میں جیسے یا یوں کر رہے ہیں, تو نماز میں جھومنا مکروہ ہے, تنزیہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چاہتا ہوں نا کوئی تھوڑے وقت پہ بعد. یہ بہار شریعت کے حوالے سے تراوح دانے بائیں جھومنا مکروہ ہے, لیفٹ رائٹ یہ جھومنا مکروہ ہے, مکروہ تنزیہ نے ناپسندیدہ. اور تراوح یعنی کبھی ایک پاؤں پر زور دیا کبھی دوسرے پر, یہ سنت ہے. اور اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ ہے, اور سجدے کو جاتے وقت داہنی یعنی سیدھی جانب زور دینا, اور اٹھتے وقت الٹے پر زور دینا مستحب ہے. تو میں نے وہ اس کو تراوح کو سنت مستحب کہا تھا, تراوح سنت لکھا ہے. اور پاؤں پر زور دینا سجدے میں یعنی داہنی طرف کا لکھا ہے, داہنی جانب زور دینا اٹھتے وقت بائیں پر زور دینا یہ مستحب ہے. تو اس کو میں نے سنت کہا تھا, یہ مستحب ہے. تو یہ جو اب میں نے پڑھ کے سنایا وہ باقی رکھا جائے, اور اس سے پہلے سے میں رجوع کر لیتا ہوں, اس کو ڈیلیٹ یعنی ایڈٹ کر لیا جائے. یعنی آپ یہ بیان فرما دیں کہ یہ سنت ہے, کس طرح جائیں گے تو مستحب ہے, کس طرح اٹھیں گے تو مستحب ہے, کچھ آپ اپنے الفاظ میں بیان فرما دیں. کبھی ایک پاؤں پر زور دینا یعنی اس میں قیام کی بھی کوئی قید نہیں لکھی, مطلقاً لکھا, لیکن یہ زور دینا شاید وہ قیام میں ہی, رکوع میں بھی ممکن تو ہے. اب اللہ بہتر جانے, جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں کہ اٹھتے وقت تراوح یعنی کبھی ایک پاؤں پر زور دیا کبھی دوسرے پر, یہ سنت ہے. اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ ہے, اور سجدے کو جاتے وقت سیدھی طرف زور دینا, اور اٹھتے وقت الٹے پر زور دینا مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے. حضور غوث پاک کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق کی کنیت اور لقب بتائیے. کون دے گا؟ کیا مدنی فیس ہوگی؟ ہم تحفہ دیں. مدنی شخصیت, مدنی شخصیات لبیک دب گئی ہے بیچاروں کی. یہ جواب دیں. اور مدنی فیس یہ کہ گیارہویں رات تک, چاند رات سے لے کر گیارہویں رات تک مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے کی ترکیب ہو. جو دیکھ گزر چکے وہ دیکھے یا سنے, اور اب بڑی رات تک بھی یہ روز دیکھیں گے. کم از کم ایک گھنٹہ گیارہ منٹ کی شرکت بھی کافی اس مدنی فیس کے اعتبار سے. مگر جو نقصان ہوا وہ آپ کا کم دیکھنے کی وجہ سے, نفع میں نقصان ہوا. چلیں مدنی شخصیات دم توڑ بھی یہاں پر تو ہیں دو تین. آپ کی برادری ہے, میری برادری تو اس کو تو چھڑو ہی مت یار, یہ سب عوام میں سناٹا ہے. یار سناٹا اس سوال پہ دو تین ہیں بس. آپ سوال دہرا دیں اگر. حضور غوث پاک کے شہزادے سیدنا عبد الرزاق کی کنیت اور لقب کیا ہے؟ ہاں جی, حضرت عبد الرزاق کے بارے میں یہ بھی پوچھ لیا جاتا نا, غوث پاک سے کیا رشتہ ہے ان کا, تو بھی شاید یہ بھی ایک سوال بن جاتا. سب سے بڑے شہزادے کا نام یہ نہیں ہے سب سے بڑے, یہ تو شہزادے تو کافی ہیں نا. مطلب یہ بھی ایک سوال ہے. جی باپو کیا پوزیشن ہے؟ چلو یہ جواب تو اب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کنیت تین کنیت شمار کی جاتی ہیں, ابو الفرح, ابو بکر اور ابو رحمان. یہ شرح صدر شریف میں اس کی وضاحت انہوں نے فرمائی ہے. اور لقب جو ہے اس کے متعلق تاج الاصفیاء کہا جاتا ہے. آپ نے جو تیسری کنیت بیان کی وہ دوبارہ بیان کیجیے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تیسری کنیت جو ہے یہ ابو عبد الرحمن. پھر بیان کر دیں لقب. جی ابو الفرح, ابو بکر, ابو عبد الرحمن. یہ فتح رضویہ کے حوالے سے جلد سات. کنیت ابو بکر تو ہے, دوسری نہیں لکھی اس میں, یہاں ہمارے پاس جو پرچہ اس میں. مگر یہ کہ آپ نے ان کا لقب کیا کہا؟ تاج الاصفیاء کہا. تاج الاصفیاء. ہاں یار یہ فتح رضویہ کے حوالے سے میرے پاس جو لکھا ہوا اس وقت وہ کچھ اور ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ مطالعہ. تو یہ یوں ہے تاج الاصفیاء. ہاں تو شجرہ قادریہ کا کیا ہی رینج, تو جو ہمارے پاس ہے اس میں تاج الدین لکھا ہے, وہ اعلی حضرت کے حوالے سے فتح رضویہ کے. اب وہ کتاب جو ٹائپنگ ہے اس کے حوالے سے میرے پاس تو ہے. شجرہ شریف اعلی حضرت نے مرتب کیا ہے, بعد میں اشعار لوگوں نے دوسروں. جی حضور والا, میں مجھے یاد آگے یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے, جو لقب جو ہے یہ تاج الدین ہے. اس کا میں نے پورا تحریر کیا تھا. غوث پاک کا لقب جی حضرت ابو ان کے جو شہزادے عبد الرزاق ہیں ان کی کنیت تاج الدین ہے. اب یہ بےچارے مطلب آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لقب اور کنیت میں بیٹھے فرق ہوتا ہے. ہاں نہیں ماشاءاللہ ان کا جواب. آپ یہ بول دو کہ لقب تاج الدین اور کنیت ابو بکر ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تاج الدین اور کنیت ابو بکر ہے. جواب درست ہے. ہے ماشاءاللہ مطالعہ ان کا وسیع معلوم ہو رہا ہے. مرحبا. بہار شریعت کا مکمل سیٹ ان کو تحفے میں دیا. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھ ہی لیا ہو. بس اس کی ایک حصہ رہ گیا آخر میں, بیسواں حصہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دعا فرمائے. بارک اللہ بارک اللہ فرمائے. اللہ مزید مزید فرمائے. آپ نے صحیح جواب دیا, شرح شجر قادریہ میں وہ تین کنیتیں لکھی ہوئی. ماشاء اللہ لقب وہی ہے تاج الدین. آج ماشاء اللہ ہمارے ناز خان بھی کافی تعداد میں رونق بخشی, ان کو بھی اگر آج. ہاں یار وہ میں کتابیں رکھنا شروع کر دوں نا جب. وہ کچھ بھی پوچھ لیں اشعار کے معاملے میں. کچھ بھی پوچھ لوں اشعار میں. مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا پہلا مصرع, جلدی بتائیے. تحفہ دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہاں جواب دے رہے ہیں جی. کوئی ہے ناز خان ہمارے پاس؟ دیکھ کر نہیں دینا ہے کتاب یا وہ موبائل فون نکال لیتے ہیں آپ لوگ اس سے نہیں. الاما قہر اے غوث وہ تیکھا تیرا. جی پھر سے وہ ترنم سے. الاما قہر اے غوث وہ تیکھا. ہمارے ہاں کوئی ناز خان کہہ رہے جی دکھائے دکھائے. حقیقت الغوث نے کر دیا آپ نے مصرع. الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. بابا امام صاحب کو جواب درست ہے. امام صاحب کو بارہ ماہ کا تحفہ. یا کیوں بھول گئے طرز میں یا غوث پر تو بڑا زور شور چل رہا ہے. اور الاما قہر ہے وہ, الاما قہر, الاما قہر ہے یا غوث, یا غوث وہ تیکھا تیرا, لالا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اب یہ شعر طرز میں سنا دے امام صاحب اگر. ہاں چلے. سبحان اللہ. الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا, الاما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے جیتا نہیں مارا تیرا, مر کے بھی طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. یہ آسان سا شعر مطلب نعت خوانوں کے لیے. طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. پہلا شعر. فرشتوں پوچھتے کیوں ہوں, فرشتوں پوچھتے کیوں ہوں مجھ سے کس کی امت ہوں. لا وہ ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تحفہ بتا دیں شاید تحفے سے کچھ ہو جائے. فرشتے تحفہ شاباش. سبحان اللہ. شاباش لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سوال چلائیں پھر ہمیں اس سننا شعر بیان کر دیں. فرشتے قبر میں پوچھیں گے کس کا نام لیوا ہے. لغت میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہے نام لیوا غوث اعظم کا. تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. اب تو آسان ہے شاید, یہ اس سے بھی آسان ہے. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. واہ واہ واہ شاباش فوراً ماشاء اللہ انہوں نے جواب دیا. یہ میری وصیت بھی تو ہے, میرے کفن پر میرا پاؤ تو مجھے کفن پر غوث پاک کا نام ضرور لکھیے گا. المدد یا غوث اعظم دستگیر. امیر السنت کے رسالہ مدنی وصیت نامہ حاصل کریں, انگلی سے لکھیں گے قلم سے نہیں, شہادت کی انگلی سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں ایک مقام پر تھا جہاں کئی اسلامی بھائی موجود تھے, میں نے وہاں چادر رکھی اور تھوڑی دیر بعد آیا تو تھوڑا سا ہٹ کر میری چادر مجھے ملی, مگر اس پر چونکہ نشان نہیں لگا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ وہ چادر میری نہیں ہے, مگر مجھے غالب گمان ہے کہ وہ چادر میری ہی ہے. تو کیا غالب گمان کافی ہوگا یا تھوڑے سے شک کی وجہ سے اس کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. مفتی صاحب کے بعد چلتے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے, فتویٰ کیا ہے؟ ایک اور سوال چل. جی ارشاد فرمایا آپ کچھ. اصل میں یہ اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہاں پہ جو افراد موجود ہیں ان سے ہی معلوم کر لیا جاتا کہ جو چادر ہے اس میں ان میں سے کسی کی تو نہیں, ظاہر ہے جو بیٹھے ہیں انہوں نے ہٹایا ہوگا تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب نہیں پوچھا تو اصل میں بعض اوقات شبہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, اگر کوئی وجہ ہے تو فبیہ اس کو دیکھا جائے گا, اگر بغیر کسی وجہ کے ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی چادر لے لیں, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ, یعنی ظن غالب اس بات کا ہے کہ میری ہی ہے, اور اگر کوئی وجہ ہے اس میں اس طرح کا شبہ پیدا ہونے کی تو اس وجہ پر غور کیا جائے گا. واقعہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ کھجور والا, آنی ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے یہ بھی مال ضائع کرنے میں اگر آ گیا تو, دوسرا اگر اس کو اٹھا کر لے جائے گا اور وہ کسی کے گر گئے چلو اپنے لے کر چلتے ہیں, وہ تو غصب جیسے وہ ڈاکو والا حکم ہے نا اس کا, تو اس نے جو اٹھایا اس نیت سے کسی کی چیز قبضہ کرنے کی نیت سے اٹھائی, اور اب اس پر تو واجب ہے کہ توبہ بھی کرے اور اس کا مالک تلاش کرے. لکتا اٹھا کر قبضہ کر لینا کہ اس نیت سے اٹھانا کہ یار یہ 100 روپے گرے پڑے اٹھا لیے کسی کے کام آئیں گے, تو یہ تو سخت گناہگار ہے. نہیں بس یہ بھی سمجھو ڈاکو والا کام کیا اس نے, اس کا نے جو بھی اس نے حاصل کیا وہ ایسا ہی ہے جسے ڈکیتی میں جو مال حاصل ہوا, غصب غصب غصب مان لیا کہ چھینے ہوئے مال کا جو ہے نا یہ حرام قطعی ہے, یہ خود مالک بنا ہی نہیں اس طرح اٹھانے سے, بلکہ اب اس پر واجب ہو گیا کہ مالک کو تلاش کرے اور اس کو پہنچائے. مثل مال غصب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنگتار محمد شاہرخ اتاری عرض کر رہا ہوں, بغدادی نقصے کی کیا کیا فضیلت ہے؟ پیارے مرشدی یہ بتا دیجئے. ایک اور سوال بھی چلا رہے ہم. بغدادی نسخہ, نسخہ نہیں نسخہ, یہ ربیع الاخر کی 11ویں شب یعنی بڑی رات, سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہو اس کی نیت سے سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے 11 نام, اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے, انشاءاللہ عزوجل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. گیارہ نام یہ ہیں: نمبر ایک سید محی الدین سلطان، نمبر دو محی الدین قطب، نمبر تین محی الدین خواجہ، نمبر چار محی الدین مخدوم، نمبر پانچ محی الدین ولی، نمبر چھ محی الدین بادشاہ، نمبر سات محی الدین شیخ، نمبر آٹھ محی الدین مولانا، نمبر نو محی الدین غوث، نمبر دس محی الدین خلیل، نمبر گیارہ محی الدین. اور یہ اس کا کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع کیا گیا ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. اچھا یہ شاہ سمجھے کہ جب وہ کھجور وہ جب اس نے پانچ روپیہ دیا اور پلاسٹک کوٹنگ کے ساتھ، سبحان اللہ، خالی اگر لے کر بھی جا تو پانچ روپے میں تو شاید پتہ نہیں کوٹنگ بھی نہیں کر دیتے ہوں گے. کوٹنگ سمیت یہ کارڈ مکتبۃ المدینہ کمانے کے لیے نہیں بیٹھے، عام کرنے کے لیے بیٹھے، نیکی کی دعوت کی دھوم، نیکی کی دعوت کی دھوم دھام کرنے کے لیے بیٹھے. اچھا یہ اچھا سمجھے کہ وہ جب دم کرنا ہو تو یہ نمبر بھی بولنا ہے، نمبر دس، نمبر گیارہ، نمبر دو؟ نہیں، نمبر نمبر کی حاجت نہیں ہے، اب یہ اس میں لکھا ہوا ہے نمبر، نمبر نہ بولے تب بھی چلے گا، بول دے تو کیا حال ہے جس میں. محمد عرفان اتاری جانی کا، یارے بابا جان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میرا گیارہویں شریف کا دمبا پالا ہوا تھا، کوئی کھول کے لے گیا، میری گیارہویں شریف ہو جائے گی یا نہیں، اس کا ارشاد فرما دیجیے. اللہ غنی، یہ میں نے جو غصب اور غصب میں تھوڑا اٹکا تھا میں، تو یہ لغت سے دیکھ کر اسلام بھائی نے بتایا کہ صحیح تلفظ غصب ہے، غصب غین سواد با، سواد ساکن ہے بیچ میں، غصب. گیارہویں شریف کا دمبا چوری ہو گیا تو اب یہ کہ گیارہویں شریف کا ثواب ملے گا، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے، نیت کا ثواب ملے گا کہ گیارہویں شریف کی آپ نے نیت کی ہوئی تھی، اور دمبا چوری ہوا یہ آپ کا ایک مال ضائع ہوا، تو یہ مال ضائع ہو اس پر مطلب بھی ثواب ملتا ہے. کسی طرح کی مصیبت پہنچتی ہے مسلمان کو تو اس کو ثواب ملتا ہے، مگر بے صبری کر کے مصیبت کو، ثواب کو ضائع نہ کرے. اب نیت تھی گیارہویں شریف کرنے کی، اور اب اگر اس کو قدرت حاصل ہے تو دوسرا دمبا لے لے اور گیارہویں شریف کر لے، اور اگر گیارہویں شریف کی نیت سے کوئی دمبا پال لیا، اور اب اگر گیارہویں شریف اس نے نہیں بھی کی اس دمبے پر، تب بھی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کر لینی چاہیے. تو کچھ گوشت خرید کر یا بھلے کم مقدار میں آپ کر لیں، گیارہویں شریف کریں ضرور. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوگی آسان ساری تیری مشکلیں، ہو اسی پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا الحمدللہ عزوجل مدینہ شریف میں مسجد نبوی اصحاب صفا پر حاضر ہوں. باپا اصحاب صفا کے بارے میں اگر کچھ معلومات عطا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب صفا پر ہوں یہ جملہ درست نہیں ہے, صفا شریف پر ہوں. صفا مانے چبوترا, اصحاب صفا مانے صفا شریف پر جو صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے وہ اصحاب صفا. یہ بھی بولتے ہیں ہم بول چال میں کہ اصحاب صفا کا چبوترا, تب وہی آب زمزم کا پانی یہ سے بولتے ہیں. اصحاب صفا کم و بیش 70 ہوتے تھے, بڑھ بھی جاتے تھے, بڑھ کر تعداد کافی ہو جاتی تھی. پھر یہ کہ جیسے کہ بعض کہیں تشریف لے جاتے تھے, وفات بھی ہو جائے, پھر یہ کہ شادی ہو جائے تو گھر, تو یہ وہ صفا شریف جو تھا چبوترا, یہ یہاں یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستان عرش نشان مکان علی شان, یعنی آپ کے وہ گھر شریف کے باہر تھا یہ. تو یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پہ جب صدقہ حاضر کیا جاتا تو آپ اصحاب صفا کو عنایت فرماتے, اور یہ فاقے بھی کرتے تھے, کھانا ملتا تو کیا نہ ملتا تو کیا, ان حضرات کو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے, علم دین حاصل کرتے تھے. ان میں بڑے بڑے علماء ہوئے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مشہور ہیں, تو یہ بھی اصحاب صفا میں سے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے نمبر پر تحریری طور پر جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے, عبید بھائی ہیں گجرانوالہ سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کل کتنے اسماء مبارک ہیں؟ نام تو کافی ہیں لیکن اب 11 ان میں سے لیے گئے, باقی تعداد تو معلوم نہیں مجھے. اس پر ایک باقاعدہ رسالہ لکھا ہے مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوال موصول ہوا ہے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں وضو کے سوا نماز پڑھنے کا کفارہ بتائیں, یعنی بغیر وضو کے اگر نماز پڑھی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز کو اگر جائز سمجھ کر پڑھا ہے بے وضو جب تو یہ کفر ہے, اور اگر ویسے ہی مسئلہ پتہ نہیں تھا یا بھول میں پڑھ لی, بھول میں اگر بے وضو پڑھ لی تب تو کوئی گناہ نہیں ہے, جان بوجھ کر پڑھی تب بھی حرام ہے, اور جائز سمجھ کر پڑھا تو پھر کفر ہے. تو اس کی توبہ کرے, اور جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں بے وضو ان سب کی قضا کرے, کفارہ کوئی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اس کو کیا نماز کی توہین کہیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وضو کی ضرورت اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نماز بے وضو, مطلب یہ کہ وہ جائز ہے, یعنی گویا نماز کو ہلکا جانا, ہلکا جانا تخفیف کی کہ وضو کی کیا ضرورت, تو یہ کفر ہے. کوئی مسلمان ایسا کرے نہیں ویسے کہ بے وضو نماز کی کو ہلکا جان کے کسی وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے وہ سستی کے مارے وضو ٹوٹ گیا اور سردی بہت ہے اور کچھ جہالت کی وجہ اس نے پڑھ ڈالی, تو گناہگار تو ہے کہ ایسی جہالت کیسی کہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وضو ہر حال میں ضروری ہے, نماز کی کنجی ہے نا وضو, تو کہ وضو ممکن نہ ہو اور شرائط پائے جائیں تو تیمم کی بھی تو صورت ہے، بغیر تیمم بھی نہیں پڑھ سکتا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ رہے ہیں ویب سائٹ پر سوال ہے کہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. الفاظ مفتی شرع بھی ہے، شرع بھی ہے، جی شرع مفتی شرع بھی ہے تو آسان ہے کہ شریعت کے مفتی ہیں، مفتی اسلام ہیں میرے مرشد غوث پاک. قاضی ملت بھی ہے اور قوم کے جج بھی ہیں قاضی. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. اسرار یہ سر کی جمع ہے، سر مانے بھید، راز یعنی رازوں پر آگاہ ہیں، بھیدوں پر آگاہ ہیں عبد القادر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرون نورانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، اسرار سے باندھے بھی ہے عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، مجمع افضال بھی میرے عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر، باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر. عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد سوشل میڈیا پر اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ لائیو چیٹ کے ذریعے تحریری جو پیغامات آتے ہیں مدنی چینل کے نمبر پر اس پہ بھی کثیر عاشقان رسول نے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سب کے لیے دعا بھی فرما. اور 11 بج بھی چکے ہیں. جی جی وہ زیارت کروا رہے تھے. ایک مدنی گلدستہ راہ مدینہ میں جانے والے ایک ہمارے ابو البنت نافذ صاحب کا یہ بھی ہے ہمارے پاس, اور وہ کچھ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو اس پر ہم نے گنبد خضرہ کا آج کا منظر جو ہمیں بتایا گیا بھیجا گیا ہے, اور اس میں چاند کس انداز سے نظر آ رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. مدنی گلدستہ بھی ہے, آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم سجي الطار ابو بنتين حسان رضا تاری اوکیان ہو کی جانب سے آپ سب کی خدمات میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز وجل, اس وقت ہم بحرین میں ہیں, اور بحرین سے ایک پل عرب شریف کے لیے بنایا گیا ہے. اس پل پر ہم موجود ہیں, اور یہ پل مدینہ شریف جاتا ہے. گویا کہ ہم راہ مدینہ میں ہیں, اور راہ مدینہ کی تو کیا بات ہے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, اس میں بھی ایک سرور ہے, جانا ضرور ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے. اس میں سے کئی ایسی گاڑیاں ہوں گی جو انشاءاللہ مدینہ شریف جا رہی ہوں گی. اے کاش کبھی تو کوئی ایسی گاڑی میں ہم بھی بیٹھیں گے جو انشاءاللہ ہمیں بھی مدینہ لے جائے گی. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مکہ شریف کی, مدینہ شریف کی مرشد کے ساتھ با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک شریف ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہے نا, ماشاء اللہ بلند کر کے ماشاء اللہ الحمدللہ مرحبا. یہ اپنے سوشل میڈیا والے بھی کسی ترکیب میں ہے کہ نہیں مسواک کے؟ جی جی الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, ہاں سوشل میڈیا کے عاشقان غوث اعظم مسواک آپ کو بھی سجانی ہے اپنے سینے پر اور استعمال کرنی ہے. پاپا جس وقت آپ یہاں مسواک ہاتھ میں لیتے ہیں تو گھروں پہ بھی سن رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے وہ بھی ہیں, سب کو مسواک نکال لینی چاہیے. نکال لینی چاہیے نا, یہ بھی ایک آقا کی سنت ہے نا. ایک مدنی بہار بھی آئی مسواک کے تعلق سے. ماشاء اللہ نعت خوانوں کے پاس بھی ہے. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. تاجروں کے پاس بھی ہوگی یار مسواک انشاءاللہ. جب تم میں سے کوئی رات میں نماز پڑھنے کھڑا ہو تو مسواک کر لے, کیونکہ جب تم نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے جب تم نماز میں قرآن پڑھتے ہو تو فرشتہ جب تم نماز میں قرآن پڑھتے ہو تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. کتاب کمپوزنگ کی غلطی ہے. اب لگ رہا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب تم میں سے کوئی رات میں, یہ فرمان مصطفیٰ ہے نا, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب تم میں سے کوئی رات میں نماز پڑھنے کھڑا ہو تو مسواک کر لے, کیونکہ جب تم نماز میں قرآن پڑھتے ہو جب تم نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے. کوئی ہے کمپوزنگ کی غلطی ہے. اب وہ اصل فرمان مصطفیٰ نے, اس لیے اپنی طرف سے وہ جملہ بنانا ڈر لگتا ہے. ہاں کمپوزنگ کی غلطی ہے. بہرحال یہ کہ چلو ہم یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ فرمان مصطفیٰ لفظ کے بغیر میں جو مضمون ہے عرض کرتا ہوں کہ جب رات میں کوئی نماز پڑھتا ہے, پڑھنے کھڑا ہو تو مسواک کر لے, کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو نمازی کے منہ پر فرشتہ منہ رکھ دیتا ہے, چنانچہ نمازی کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں جب نمازی نماز کا ارادہ کرے تو اسے مسواک کرنی چاہیے, کیونکہ جب کوئی شخص نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. وہ فرشتہ نیکیاں لکھنے والا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی احتمال یعنی گنجائش یا ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہو. علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرشتے کے منہ رکھنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق فرشتوں کو تلاوت کرنے کی فضیلت نہیں دی گئی, اس لیے فرشتے انسانوں سے قرآن کریم سننے کے حریص یعنی خواہش مند ہوتے ہیں. فضیلت نہیں دی گئی یا طاقت نہیں دی گئی فرشتوں کو تلاوت کی قوت نہیں دی گئی. یہ لکھا یہ کہ یہ لگتا ہے کہ جس نے کمپوزنگ کی دوبارہ اس کو چیک نہیں کیا, چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ملانا پڑتا ہے حدیث پاک اور یہ نازک معاملہ ہے. ویسے بھی جو بھی لکھے اس کو دوبارہ چیک کرنے کی بزرگوں کی ایسی تاکید ہے, نظر ثانی اس کو بولتے ہیں, کہ وہ راہ علم میں غالباً لکھا ہے کہ اپنی تحریر کو دوبارہ نہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے پیشاب خانے میں گیا تو بغیر استنجا کے نکل آیا. تو غلطیاں رہ جاتی ہیں. ایک لائن بھی لکھے نا تو اس کو ڈبل دوبارہ پڑھنا چاہیے. میری تو تقریباً یہ عادت ہی ہے الحمدللہ, وہ غلطیاں آ جاتی ہیں بارہ سامنے. تو بھائی یہ علم و حکمت کے 125 مدنی پول میں لکھا ہوا ہے, ایسا اس میں تو لیا ہوگا نا کہیں سے. ماشاءاللہ. علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں یہ فرشتے کے منہ پر منہ رکھنے والی فضیلت نماز کے باہر نہیں صرف نماز کے ساتھ خاص ہے, اور نماز میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. شرف تلاوت قرآن اور شرف نماز مقدس ارواح یعنی فرشتوں کے قرب میں زیادتی کا باعث ہے, لہذا کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا مستحب ہے خصوصا نماز میں. اس یعنی فرشتے کے منہ پر منہ رکھنے میں تلاوت قرآن اور مسواک کی فضیلت کا بھی بیان ہے, اگرچہ انسان صاف دانتوں والا اور معتدل مزاج ہو پھر بھی مسواک کرے کیونکہ اس میں فرشتوں کے لیے اہتمام ہے جو کہ قراءت سننے کے خواہش مند ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک فیضان مسواک جاری رہے گا, بتاتا ہے کہ فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا, فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا. صورت جھلکتی ہو میری ہر ہر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو جہاں جاؤ جدھر جاؤ جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین بار کہا تو گویا کہ اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے ہونے والا آج کا سوال غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے بغداد شریف سے کون سی بیماری بھاگ گئی؟ جواب مرگی کی بیماری. یہ ناظرین سے روزانہ سوال ہوتا مدنی مذاکرے سے پہلے. بارہ جواب جو سب سے پہلے دیتے ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں اور جتنے جواب میرے نشست پر آنے سے قبل ہوتے ہیں ان سب میں قرعہ اندازی ہوتی ہے. بنت اکرم نمبر دو بنت جمیل اتاریہ ضیاء کوٹ اور پہلا جو بنت اکرم اوکاڑا. نمبر تین ام عاطف اتاریہ سردار آباد بنت لیاقت گجران والا. رضوان اتاری ڈیرا غازی خان بنت ظہیر واقعین بنت محمد شریف پنو عقیل بنت لطیف خان باب المدینہ بنت ریاض مدینۃ الاولیاء ملتان. بنت افضل جتوئی شفقت حسین سیالوی پنو عقیل بنت نسیم اتاریہ خانے وال. اور نام نکلا قرآن اندازی میں بنت جمیل اتاریہ ضیاء کوٹ. انشاءاللہ ان کو 11,000 کا بغدادی چیک مدنی چیک پیش کیا جائے گا جس سے یہ کتابیں وغیرہ مکتبۃ المدینہ سے 11,000 کی حاصل کر کے اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنا لیں. مشورہ ہے اور مدنی لائبریری ہو تو اس میں اضافہ کر لیں. صلو علی الحبیب مدنی لائبریری بنانے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے ضرور رابطہ کریں. الحمدللہ تقریباً 30,000 روپے کے آس پاس جو ہے وہ یہ اس کا پورا جو ہے وہ سیٹ ہے اور اس میں انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعائیں بھی اس میں عطا فرمائی ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے مدنی لائبریری کا قیام فرمائیں. ہر گھر میں مدنی لائبریری بنانے کی ترغیب ہے ہماری, کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت قلائد الجواہر میں ہے, ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بغداد کی نظروں سے غائب ہو گئے. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا تو معلوم ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے ہیں. وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور دریا کی مچھلیاں قطار در قطار نکل کر آپ کو سلام کرتی اور دست مبارک کا بوسہ لے رہی ہیں. دست مبارک کا بوسہ لے رہی ہیں یعنی ہاتھ چوم رہی ہیں. جزاک اللہ خیرا وإياكم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا وہ حج کا بقیہ دو نام لوں, اس سے پہلے پوچھ تو لوں روزہ کل رکھنے کی کوئی ترکیب گیارہویں شریف کا؟ روزہ رکھیں گے سائیں بھائی انشاءاللہ. چند ایک ہیں, کم ہیں, کل چھٹی بھی نہیں ہے نا. انشاءاللہ اور خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ. مرحبا مرحبا. تو یہ اسلام بھائی شریک ہو سکے, کون کون شریک ہوگا یہ حد تو پتہ چلے. مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رحیم یار خان اختر ولد اللہ بچایا فیضان نماز کورس ماشاءاللہ. توسا شریف کے غلام جیلانی رضا ولد در محمد موجود. توسا شریف کے غلام جیلانی رضا ولد در محمد لا موجود. غلام جیلانی رضا ولد در محمد صلو علی الحبیب. دعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں موجود حاضرین او بی وین کے ذریعے جو اجتماع میں جمع ہیں مختلف مقامات پر, ان میں سے جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس کا ہمیں اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرمانا. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمانا. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم، آپ کے والدین کریمین، آپ کے متعلقین، محبین، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، امام غزالی، امام اہل سنت، سرکار اعلی حضرت، قطب مدینہ، صدر الشریعہ، مفتی احمد یار خان، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اور بالخصوص ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں عالمی مدنی مرکز کے حاضرین میں سے جو کوئی گیارہویں شب تک روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ گیارہ منٹ مدنی مذاکرے میں شامل رہے اس کو بھی پہنچا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ جب میدان قیامت میں ہماری حاضری ہو، نامہ اعمال کھولے جائیں، اے اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. یا اللہ حضور سیدی غوث اعظم کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دیں. یا اللہ جنت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں متقی، پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنا. نمازوں پر ہمیں استقامت عطا فرما، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، رقت و سوز کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت نصیب فرما، ذکر و اذکار کرنے، درود و سلام کے گجرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عبادت کی ہمیں لذت نصیب فرما، سجدوں کی ہمیں لذت نصیب فرما، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز و دعا میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہم سب کو شامل رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. تیرے بے شمار بندے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، مدنی چینل پر، سوشل میڈیا کے ذریعے جو جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، ان سب کا حسن ظن بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں. اے اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے اور ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمانا. ہماری بیماروں کو بھی شفا عطا فرمانا. جتنے بھی اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. کئی مریض بیچارے یہاں بھی تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان پر بھی نظر رحمت کر دے، ان سب کے بھی امراض کو دور فرما دے. اور اے اللہ جو دکھیارے آئے ہیں، پریشان حال آئے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اے اللہ ان سب پر بھی نظر رحمت فرما اور سب کی جائز حلال روزی میں برکتیں عطا فرما، ان کے قرضے دور ہو جائیں، ان کی بے روزگاریاں دور ہو جائیں، ان کو قلبی ذہنی سکون نصیب فرما۔ کئی بیچارے ایسی بھی ہیں جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہو گئیں، میاں بیوی میں جدائیاں ہو گئیں، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے، نظر رحمت فرما دے، جو آپس میں روٹ کر بیٹھ گئے اے اللہ ان کے دلوں کو ملا دے، ان کی محبتیں ان کو عطا فرما، اے اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کر دے، یا اللہ ان سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما، جتنے دکھی آئے اے اللہ ان سب کو ہنستا پھلتا پھولتا کر دے، ان کو ان کے خاندان کو شاد و آباد فرما، اے اللہ ان کو رحم برکت و بھری، راحت و بھری، عافیت و بھری، سنت و بھری، مدنی کاموں بھری زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان غوث اعظم سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، مشکل کشا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ خصوصی مدنی مذاکرے کا جیسے اعلان ہوا ہے تو اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس خصوصی مدنی مذاکرے میں ابھی کچھ دیر کے بعد شہزادے عطار بھی کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ملیں گے اور انشاءاللہ ان سے ملاقات کی سعادت بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ مدنی پھول، امیر علیہ سنت کے مدنی پھول اور پھر شہزادہ حضور سے ملاقات، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس بابرکت خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت بھی عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام سب تشریف رکھیں. ابھی قرآن دازی میں جو نام جن کا آگے بڑھا ہے ان کا بھی سننا ہے کہ دیکھیں آج ان تین خوش نصیبوں میں جو آگے بڑھے ہیں ان کا تعلق دینا ان تین کا تین میں جو تعلق ہے رحیم یار خان اختر بن اللہ بچایا، یہ فیضان نماز کورس کے طالب علم ہیں اور یہ دیکھیں ایک درجہ اور آگے بڑھے ہیں. گیارہویں شب کو روزانہ جو ایک نام لیا جا رہا ہے ان گیارہ اسلام بھائی میں قرآن دادی ہوگی اور جس کا اس رات جو ہے وہ نام نکلے گا اس میں انشاءاللہ عزوجل حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. صلوا علی الحبیب. اے دین حق کے رہبر نہیں. رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم آخر ہو یا اللہ ہم سب مدینے مور عافیت کے ساتھ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیدان مدنی مذاکرہ فیدان عطا جاری رہے گا انشاءاللہ.